Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur nemen we de arbitrage op het WK voetbal onder de loep. En dat doen we met oud-scheidsrechter Dick Jol. En zometeen is politierechercheur Simon de Waal te gast op de perstribune. Behalve rechercheur is hij thriller- en scenario-schrijver. Onder meer van Baantje en Unit 13. En recent van de bejubelde serie Het Gouden Uur. Komende week gaat er een nieuwe serie van Simon de Waal in première, Sleepers. Daar hebben we het zo over. Nu eerst het laatste nieuws. Mogelijk gaat de moraalpolitie in Iran verdwijnen. Dat nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. In Iran is de opheffing aangekondigd van die zogeheten moraal- en zedenpolitie. Dat heeft de procureur-generaal gezegd tegen een Iraans persbureau. Maar de politie zelf heeft het nog niet officieel bevestigd. De dienst is verantwoordelijk voor de handhaving van de strenge kledingvoorschriften voor Iraanse vrouwen. De handhavers kregen veel kritiek na de dood in september van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze overleed nadat ze was opgepakt vanwege het niet goed bedekken van haar haar. En sindsdien zijn er heftige protesten in Iran. De sluier werd verplicht na de islamitische revolutie in Iran in 1979... om de cultuur van fatsoen te verspreiden. Het is nog niet bekend of die sluierverplichting ook wordt afgeschaft. De strijd in Oekraïne verloopt wat langzamer en dat zal de komende maanden zo blijven, zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Directeur Haines zei op een congres dat zowel Oekraïne als Rusland bezig is voorraden aan te leggen voor een nieuw offensief na de winter. Daarbij heeft Rusland volgens haar veel moeite om aan voldoende munitie te komen. Berichten dat Rusland probeert raketten uit Iran te halen noemt ze verontrustend. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen verder dat het moreel van de Oekraïners hoog blijft, ondanks de aanhoudende Russische aanvallen op het Oekraïnse energienet. Zware regen heeft in Zuid-Italië opnieuw voor veel overlast gezorgd. Op Sicilië ontstonden modderstromen en overstromingen. Correspondent Angelo van Schaik daarom nu aan de lijn. Angelo, hoe is de situatie op Sicilië op dit moment? Nou, je kan zeggen dat ze met een schrik vrij zijn gekomen. Gisteravond laat en vannacht is er 250 mm regen gevallen in 3 uur tijd. Aan de noordkust van Sicilië, niet ver van de stad Messina. En dat heeft overstromingen en modderstromen veroorzaakt. Mensen kwamen vast te zitten in auto's, onder viaducten, in hun eigen huis en zelfs een groot winkelcentrum liep deels onder water. De schade is groot. En als in andere delen van Zuid-Italië, in Salento, dat is de hak van de Laars, zijn verschillende waterhozen geweest. En ook hier in Rome heeft de brandweer 250 keer moeten ingrijpen. Vooral vanwege omgevallen bomen en gaten in de weg die ineens kraters werden. Maar gelukkig zijn er nergens slachtoffers gevallen. Niemand gewond geraakt. Ja, een week geleden een aardverschuiving op Ischia. Ook vanwege hevige regen. Is dat eiland nu ook weer getroffen? Nou, het lijkt heel erg mee te vallen. Het heeft wel hard geregend gisteravond en vannacht, maar niet zo heftig als vorige week. Bovendien waren de mensen in de zogenaamde rode zone, het gebied dat vorig weekend zo werd getroffen door die uitverschuiving uit voorzorg, geëvacueerd. Ruim 1000 hebben de afgelopen 2 nachten niet in hun eigen huis geslapen. Zo'n 400 gingen naar een hotel en 600 sliepen bij vrienden of bekenden. Nou, de evacuatie was niet verplicht, hè, dus er waren nog eens een keer 150 mensen die in eerste instantie weigerden hun huis te verlaten. De brandweer en burgerbescherming heeft een deel van die mensen kunnen overtuigen. Een kleine harde kern, vooral ouderen, heeft dus gewoon thuis geslapen en het slechte weer overleefd. Ja. Maar op Ischia is er verder geen schade gemeld als gevolg van het slechte weer. En hoe is het weer nu? Is het nog steeds noodweer? Wat zijn de vooruitzichten? Nou, het weer is nu opgeklaard. Ook hier in Rome is het droog. En dat betekent ook in Ischia dat daar de noodtoestand vanmiddag ook afloopt. Dat mensen ook vanavond weer naar hun eigen huis kunnen. En ook op Sicilië is het weer aan de betere hand. En zullen mensen ook vanavond weer naar hun huis kunnen. En zullen er vooral heel veel rotzooi opgeruimd moeten worden. Er ligt overal nog modder in de straten en auto's die meegesleurd zijn. Dus er is nog veel werk te verrichten in met name Sicilië. Angelo van Schaik, correspondent in Italië. Dankjewel. De brandweer heeft in Vlissingen vannacht 3 mensen uit een brandende woning gered. Die hadden rook ingeademd en werden behandeld door ambulancepersoneel. Brand ontstond rond 3:30 vannacht in een benedenwoning vlakbij het centrum van Vlissingen. De oorzaak is nog onbekend. Indonesië heeft de alarmfase naar het hoogste niveau getild na een uitbarsting van de Semeru-vulkaan op Oost-Java. De evacuatie van omwonenden is begonnen en honderden mensen zijn uit het gebied vertrokken. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers. In Duitsland is dit jaar een recordaantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 tot nu toe. Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders, omdat in Duitsland de automaten minder beveiligd zijn. Het NOS-journaal. Het kabinet weet nog niet of het iemand naar Qatar gaat sturen voor de kwartfinale. Vrijdagavond speelt Nederland tegen Argentinië. En het ligt eraan wie ze naar de wedstrijd sturen, zegt minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel bij WNL op zondag. We hebben afgesproken dat we, als we in de finale komen, dan met weer een missie daar naartoe gaan. En als we de wederpartij, dus in dit geval Argentinië, met hoogwaardigheidsbekleders komt, dat wij dan die spiegelen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat Nederland met een serieuze afvaardiging komt, mocht Nederland de finale gaan halen. Buitenlandse media die reageren overigens enthousiast nu het Nederlands elftal de kwartfinales heeft bereikt in Qatar door die 3-1 overwinning op de Verenigde Staten gisteren. De BBC spreekt over totaalvoetbal. De Zwitserse publieke omroep noemde Oranje een goed circuspaard dat zo hoog springt als nodig is. De Duitse krant Bild wijst op de bijzondere aanval die leidde tot de goal van Memphis Depay. 20 passes voor een goal. En dat is voor Nederland een nieuw WK-record. 6:06 geweest. De weersverwachting nog grijs en koud vandaag. Er staat een koude noordoostenwind en de temperatuur ligt net boven het vriespunt. 2 graden boven nul. Morgen overdag lichte regen en dan maximaal 6 graden. Over een uur oud-scheidsrechter Dick Jol over de arbitrage op het WK. Onder andere van zijn collega Danny Makkely. En straks geeft scenario-schrijver Simon de Waal een antwoord op de vraag welk detail hij op een plaats delict nooit zal vergeten. Ster. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Connie Palme bezoekt in Parijs het geboortehuis en graf van Marguerite Duras. De schrijver die Palme het meest bewondert. Wilfried de Jong en Rut Joos zijn mee. En spreken haar over compromisloos leven, schrijven en alcoholisme. Vanavond 19:30, VPRO NPO 2... Brommer op zee. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. Het begin van alles, de geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, onze mediagast Simon de Waal is behalve rechercheur ook scenario-schrijver van behoorlijk veel politieseries, zoals Baantjer, Unit 13 en zeer recentelijk Het Gouden Uur. Vanaf volgende week is zijn nieuwste creatie te zien, de misdaadserie Sleepers op Videoland. Hij is onze gast, Simon de Waal, welkom. Dankjewel. Een sleeper is een politieterm, begreep ik. Een agent die informatie doorspeelt aan criminelen. Ooit... Of niet? Niet helemaal, nee. Oh. Dat hebben we er een beetje van gemaakt. Het is eigenlijk een term uit de spionage. Van iemand die in een ander land gedropt wordt... Onder een cover van een normale baan, een normaal leven... En dan ineens, zeg maar, tot leven gewekt wordt. Hij slaapt. Hij wordt tot leven gewekt en begint dan te werken voor degene die hem betaalt. En dat hebben we eigenlijk een beetje getransformeerd naar de politiewereld. Omdat het een oud gerucht is al. Dat Klaas Bruinsma zou al mensen naar de politieschool hebben gestuurd in de jaren 80. Om later gewoon op te klimmen in de hiërarchie van de politie. En als ze op een interessante plek zitten, dan kunnen ze beginnen met informatie doorgaan. Ja, ja, precies. Daar heeft hij dan zijn stroommannetjes eigenlijk. Juist. Ja. Dat is het idee. Ja, maar dat was een minder goede titel. Ja, snap ik. Het stroommannetje. Nee, ik snap het. Sleeper. Wij hebben het allemaal gegoogeld, want wij kenden die term niet. Ron Vergouwen, mediakenner. Jij hebt als speurend heel het lijken lang zien kopen, denk ik, afgelopen Zeker. Dagen. Ja, en het leuke van ons vak is dan dat wij dan ook dingen vooruit mogen kijken. Dus wij hebben ook al wat van Sleepers mogen zien. Ik heb de eerste 2 afleveringen al gezien. Het is heel spannend. Robert de Hoog speelt een hele goede rol. Die natuurlijk ook kennen van Mokromafia. Ik zat wel te kijken. En het Gouden Uur heb je natuurlijk ook gemaakt. Dat hebben we afgelopen weken gezien. Vond ik ook een prachtige serie. Maar het is wel zo. Het valt mij op dat die series steeds gewelddadiger worden. Of in ieder geval, er vallen steeds meer doden. Ja. Is dat een beetje inherent aan wat er in de samenleving gebeurt? Of qua criminaliteit? Nee, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het een beetje inherent is aan een algemene trend binnen series. Dat ze, zeg maar, onvoorspelbaarder worden. En dat je in bepaalde series ook gewoon, dat er mensen opgeofferd worden waarvan je denkt van, oh, die gaan een heel seizoen mee. En dan ineens zijn ze in aflevering 2 zijn ze weg. Worden ze vermoord of werk voor wat, als verrassing. En mensen raken meer gewend aan geweld. Klinkt vervelend. Maar sta je dan ook als scenario schrijver ook niet een beetje met je rug tegen de muur van, dit zal wel goed zijn voor de kijkcijfer als er wat meer doden vallen? Nee, ik denk echt dit zal wel goed zijn voor het verhaal. Okay, en als het goed is voor het verhaal, dan is het goed voor de kijker. Oké. Okay. Nou, aan het einde van het uur dan blik ik ook nog even terug op de afgelopen TV-week. Media Week Awards met natuurlijk het TV-moment van de week. En dat is een heel lief fragment. Oké, okay, nou, dat waren de ingrediënten. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Simon de Waal, geboren op 16 februari 1961 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete politieserie aller tijden. Oeh, lastig. Ik ga nu even, het wisselt per stemming, denk ik, hoe ik me voel. Ik denk nu, ik ga even voor True Detective, het eerste seizoen. Dit was de belangrijkste reden om bij de politie te gaan. Mensen helpen boeven vangen. Dit detail op een plaats delict zal ik nooit vergeten. Dat is ook weer afhankelijk van wat je meemaakt. Maar voor mij nu even de plaats delict van Peter R. de Vries, waar ik was. Dit was de laatste keer dat ik bang was. Ik ben eigenlijk nooit bang. Gespannen, maar. Dus dan moet ik wel heel ver teruggaan. Het zal wel ergens in een of andere kermisattractie geweest zijn. Met deze dader had ik medelijden. Dan ga ik ook ver terug. Een periode in dat ik in uniform was. Begin jaren 80, Amsterdam. Moesten we naar een winkel achter de Vijzelgracht, waar een man van, nou, in de 70, begin 80, een overhemd had gestolen. En dat was zo'n aangrijpend verhaal, zo'n aangrijpende man. Die hebben we 2 straten verder op de auto uitgezet. En over hem teruggegeven. En zei van, nou, ga maar. Dat was dat ik echt medelijden had met die man. Hier erger ik me aan bij de politie. Oh, heel veel. Maar nee, voorlopig winnen de leuke dingen het nog. Het is het feit dat de politie steeds zakelijker wordt. Dat vind ik wel irritant. Dit zal ik nooit vergeten van mijn tijd bij de ME. Gaan we weer naar begin jaren 80. De rellen. Alle krakersrellen in Amsterdam. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Dat blijft je altijd bij. Zo kijken mijn politiecollega's aan tegen de scenario-schrijver Simon de Waal. Nou, ik hoop met veel plezier. Je had het net over het Gouden Uur. En ik heb nog nooit zoveel collega's die me aangesproken hebben daarover en zeiden van, wat is dat een goede serie? Dat is wel eens anders, want politieagenten kijken veel kritischer dan de gemiddelde kijker. En dat snap ik ook. Ja of nee, Amsterdam is de afgelopen decennia crimineler geworden. Nee. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, ik zie die man helemaal voor me op de Vijzelgracht. Die 70-jarige man die dus een overhemd gestolen had. Ja. En waarvan jullie dachten, laat maar zitten. Ja. Ja, dat is ja, het is verjaard, hè, wat ik gedaan heb. Maar ja, dat was iets waarbij je op dat moment moet zeggen en achteraf uitleggen aan de winkel ook, als je dat overhemd terugkomt, dat overhemd teruggeeft, dat je moet zeggen van nou, deze man kunnen we het niet aandoen om mee te nemen en in de mangel van justitie te laten gaan en iets dergelijks. Dat was gewoon menselijkheid boven. Want hij zei iets waardoor jij dacht, deze man heeft dit nodig om te jatten? Ja, we hadden het met z'n tweeën eigenlijk. Hè. Mijn collega en ik, we hadden het allebei. We keken elkaar aan. En toen hadden we zoiets van, nou, dit moet je niet doen. En dan heb je, op dat moment heb je de gelegenheid om iets te doen. Hè, zo'n man af te zetten, terug te brengen. En een goed gesprek. En ik denk dat juist veel meer helpt als dat je hem wegduwt als misdadiger. Ja. De plaats delict, het detail op de plaats delict dat je nooit zal vergeten. Jij zegt Peter R. de Vries, in de buurt van het Leidseplein. Mm-hmm. Jij was daar meteen? Ja, ik had middagdienst met een aantal collega's bij de recherche. Wij zitten in Amsterdam-Noord, voor onze afdeling Centrum Noord is dat, rechercheafdeling. En ik had een middagdienst, de opvang. En nou ja, op het moment dat het gebeurde, gaat de uniformdienst natuurlijk als eerste naartoe. Maar wij krijgen meteen de melding, wij horen het ook, van er is iemand neergeschoten daar. Geen idee wie of wat natuurlijk. Dus wij springen in de auto. Nou ja, ik ken Amsterdam als geen ander qua rijden. Dus we waren er echt binnen een paar minuten uit tunnel doorrijden en we zijn er. En ik kom daar en ik zie iemand liggen met daaromheen ambulancepersoneel, brandweerpersoneel, want brandweer komt daar ook dan meteen naartoe als daar levensreddende handelingen gepleegd moeten worden. En die waren druk bezig en ik had geen idee wat er aan de hand was of wie het was. Nou, oké, er is iemand neergeschoten, die wordt geholpen. Daar kan ik niks bij doen, daar moet ik niks bij doen. Dus wij concentreren ons op alles wat er omheen moet gebeuren op de jacht naar de daders. Mm-hmm. Sporen veiligstellen bijvoorbeeld. Sporen veiligstellen, camerabeelden, getuigen zoeken, dat soort dingen. En dat hebben we gedaan. En dat ging heel snel tot op een gegeven moment een collega naar mij toe komt van de OVDP is dat, officier van dienst politie, degene die in uniform alles regelt. En die kijkt mij aan en die zegt, weet jij eigenlijk wie daar ligt? Ik zeg, nee, want ze zijn druk bezig. Dus, wij zijn met alle andere dingen bezig. Ik zeg, wie is het? Hij zegt, Peter R. de Vries. En ik denk dat ik wit wegtrok, want ik kende Peter ook. En dan besef je op dat moment ook meteen van oké, dit is niet een schietpartij zoals wel vaker gebeurt hier. Dit is, nou ja, we kunnen het meteen wel door. Dit is onvoorstelbaar, dit. Je deed al je best, hè? We doen alles best. Maar je weet, je kan hier nu nul steken laten vallen. Want alles ligt natuurlijk en terecht onder een enorm vergrootglas. En dat gaat onvoorstelbaar worden. Dus wij gingen door. Hij zegt, gaat het? Ik zeg, ja, nee, gaat goed. En we gingen door en door en door. En met behulp van de mensen op het hoofdbureau, bij de meldkamer en bij de informatievoorziening die daar zit, RTIC heet dat. Even los van de verschrikkelijke ellende, dat ging fantastisch. Je ging gewoon aan de slag. Ja. En was er dan, want ik vroeg, hè, een detail, was er dan iets van die scene die je dus inderdaad nog heel erg herinnert? Nou, de vraag, weet je wie daar ligt? En het antwoord, dat is eigenlijk bij mij wat blijft. Ja, begrijp ik. Ja. Simon de Waal is dit uur onze gast, rechercheur, ook scenario-schrijver. Zijn hele carrière staat in het teken van goed en kwaad. Een jarenlange confrontatie met dood en verderf, maar gelukkig ook altijd die uitlaatklep, het schrijven. Overigens altijd over fictieve zaken, want hij wil niet dat nabestaanden zichzelf herkennen in tv-personages. Na succesvolle politieseries Baantje, Bureau Raampoort is er nu Sleepers op Videoland. Dit uur Simon de Waal op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, een rechercheur ben je, behalve scenario-schrijver, die natuurlijk altijd alert is. En ik dacht, goh, zou jij nou op weg hier naar de studio, hier zo tegenover mij gaan zittend, dingen gezien hebben, geobserveerd hebben? als politieman? Ik kijk altijd anders. En dat valt mensen op een gegeven moment op. Mijn vrouw moest daar natuurlijk heel erg aan wennen aan het begin toen we elkaar tegenkwamen. Want? Je kijkt. Er zijn voor een regisseur of voor een politieman in het algemeen, wil je weten wat er in je omgeving speelt. Je wil niet verrast worden. Dus als we ergens gaan zitten, dan in een kroeg of iets dergelijks, dan is het van liefst rug tegen de muur, liefst zicht op de ingang, gewoon niet verrast worden. En als ik hier naartoe rijd, dan ik weet niet of het andere mensen ook valt. Ik zie wel dingen. Namelijk, wat zie je? Nou ja, als er een nu was het eventjes op de weg tussen Bussum en het Mediapark in. Mm-hmm. Stond er een brommer met iemand ernaast, stil op een plek waarvan je denkt van ja, daar hoor je met dit weer, met deze kou, hoor je niet stil te gaan staan. Wat doe je daar? Of is er iets aan de hand? Of kan ik helpen? Of weet ik veel. Dus ja, al die dingen. Maar ik denk dat een ander iemand misschien gewoon voorbij was gegaan en niet had gekeken. Maar mijn ogen gaan altijd vliegen altijd alle kanten op. Als ik rij, weet ik wat er voor me rijdt, wat er achter me rijdt. Maar weet jij bijvoorbeeld, heb jij geconstateerd hoeveel mensen in die regieruimte zitten bijvoorbeeld? Nou, nu weet ik niet, maar net zaten er drie. Ja. Er is één iemand achterin bijgekomen. Ja. Dus ik denk vier. Ja, even kijken. Nee, het zijn er inmiddels vijf. Ja, even voor de duidelijkheid, je zit met je rug naar het glas toe. Dus jij ziet het op dit moment niet. Nee, inderdaad. Dank je, Ron. Ja. Oké, nu vijf. Oh, er zijn er twee achterin komen zitten. Ja, maar goed. Ja, dat constateer je als jij binnenkomt. En inderdaad, want dat zat ik me te bedenken. Je wil natuurlijk zien wie er binnenkomt. Je zit in deze studio met je rug naar... totaal verkeerde plek. Precies, hier. Met je rug naar de deur. Naar de ingang. Vind je dat onprettig? Doet dat iets met je? Nee, want ik heb gemerkt hoeveel deuren en beveiligde deuren ik door moest voordat ik hierboven was. Dan denk ik van, nou, ik zit hier relatief goed. Ja, je zit hier veilig. We zijn ook niet de gevaarlijkste mensen, hè, Margreet? Zeker niet. Zullen we het even hebben over die nieuwste politie-serie van jou, Sleepers? Mm-hmm. Want die is vanaf komende week te zien op Videoland. Het verhaal van Sleepers volgt de wereld van regisseur Martin, gespeeld door Robert de Hoog. Zijn wereld stort in wanneer zijn surrogaatvader Henk, gespeeld door Hans Kesting, fantastische rol trouwens, vermoord wordt. Nou, Henk is een crimineel van de oude stempel en die heeft allerlei mensen, waaronder Martin, naar de politieschool gestuurd. Mm-hmm. Om informatie aan hem te kunnen doorgeven aan zijn criminele organisatie. Dan heeft hij er zelf ook aan, dat is een beetje zijn idee. En ik heb even een scène uitgekozen, die vond ik een beetje atypisch, maar vond ik toch leuk. Namelijk de meest humoristische scène uit de eerste aflevering. In de scène ontgroent Martin samen met een collega namelijk een nieuwe rechercheur. Ze halen een grapje met hem uit. We moeten even iets met je bespreken. Oké, geen probleem. Voordat iemand bij de recherche komt, doen we altijd nog even een check. Dat hebben we bij jou ook gedaan. Kwamen er toen wat dingetjes naar boven. Maakt ons niet uit, hè. Als je iets gedaan hebt, moet je het gewoon even zeggen en dan lossen we het op. Nee, maar volgens mij is dit een misverstand, heren. Want ik weet echt niet waar jullie het over hebben. Wie is Chou La Ling? Chou La Ling? Ik heb geen flauw idee wie dat is, nee. Weet je zeker? Hij kent fucking Chou La Ling niet. Chou La Ling! Zitten je te kutten, man, mafketel. Welkom bij de familie, Frik. Is dit nou die typische Amsterdamse politiehumor die uit het leven gegrepen? Of? Nou, ik weet niet of het typisch Amsterdams is. Het is wel politiehumor om iemand beetje op eieren te laten lopen als hij binnenkomt. En even te laten zweten, even kijken. En als hij daar dan doorheen komt, dan weet je van oké, dit is goed. Ja. En jij zorgt wel dat er in jouw series ook altijd wel ruimte is voor zo'n humoristische scène. Ja, ik probeer het wel. Dit was een scène die eigenlijk samen met Robert is bedacht. Dat we zoiets dat ik hem vertelde van nou ja, mensen worden dan een beetje op de proef gesteld. En Robert kwam met Chou La Ling. Het verhaal van ja, de jonge generatie kent diegene niet. Dus hij zit te denken van Chou La Ling, zou ik die moeten kennen? Oh god, ik ga helemaal de mist in. Ga not, ja, zomaar een crimineel kunnen zijn. Grote, oh, is het een kroongetuige? Nee. Dus zo. Ik vind het heel belangrijk om mensen ook af en toe even lucht te laten happen. En een beetje op adem te laten komen. Denken van, oh, het is niet allemaal dood en verderf. Het is ook grappig. En er zitten in Sleepers zeker voorbeelden van. Zeker ook met de vriend van regisseur Martin, Willem, die ook al in de onderwereld zit. En Willem wordt gespeeld door Teun Kuilboer. Ja, dat is genieten om die te zien spelen en die grappen te zien uithalen. Hoe ben jij ontgroend? Weet je dat nog, wat ze bij jou deden? Oh, dat is een goeie. Jongen, dat is echt zo lang geleden. 1979, 1980. Ja, wij gingen toen, dat is tegenwoordig allemaal veranderd, hè, maar we gingen toen in 1980, kom ik van de politieschool af, na een jaar intern te hebben gezeten. Je bent een broekie. Een broekie. Maar je bent een jong jochie, hè? Ik bedoel, ik ging op mijn 17e solliciteren. Wat weet je als je 17 bent? Je hebt geen idee wat je te wachten staat bij de politie. En toen ging ik naar de ME. En dat is, dan ga je 3 maanden naar het zogeheten parate peloton. En praatpeloton betekent dat je als eerste, als er ellende is in de stad, als eerste ergens naartoe gaat. En het was alleen maar ellende in de stad. Dus wij hebben een spoedcursus gehad in stenenkoppen en ellende. Ja, dat was jouw ontgroening. Dat was mijn ontgroening, ja. Eigenlijk. Ja, want dat zei je, de krakersrellen, die waren natuurlijk de 80er jaren. Dus daar zat je middenin. Ik zat er middenin, ja. Ja. Ja. En dan is het ook een soort... familie waar je dan heel snel in komt, gek genoeg. Hè? Sleepers is ook een beetje over familie, criminele familie en de blauwe familie, de politiefamilie. Omdat je zo aangepakt wordt en je hebt moeten vechten, letterlijk, je hebt moeten vechten voor je leven in sommige situaties. Jij ook? Ik ook, ja. Ja? Dan is dat des te warmer. Dus je hoeft er niet zozeer ontgroend te worden, want je hoorde, ja, doordat je dat meegemaakt hebt, meteen bij. Ja, een soort militaire, hè? Dat hoor je vaak over militairen samen. Maar wanneer heb je voor je leven moeten vechten? Nou, toen met die rellen was dat... onder andere, nou, ik weet één situatie op de Cisneskade, achter het Leidseplein ook, waarbij we met een groep stonden, een half peloton... 20 man op een rij. Ik denk tegenover 500 krakers die aan het gooien en het smijten waren met van alles. Niet alleen met stenen, maar echt met alles kwam op ons af. Huisraad. En ja, we konden ook niet weg, we konden niet naar achteren toe. En toen werden we uiteindelijk. Je staat daar in die linie en ik zie links en rechts collega's omvallen die stenen tegen hun hoofd krijgen en dat soort dingen. En toen hadden we echt het idee van, nou, dit gaan we niet redden. En het is zo'n woeste menigte dat er gaan gewoon hele ernstige wonden vallen. Of erger. Ja. Tot op een gegeven moment, godzijdank, de Bratra kwam. Dat is de groep die met traangas kan gebruiken. En die kwamen en die hebben toen traangas geschoten en die hebben ons gered. En toen dacht je, god, wat heb ik een leuk vak. Nee. Nee? Nou ja, wel. Het was... Het is een beetje wat ik zeg. Je bent 18 en je hebt geen idee. Nee, het was reuring ook. Het was spannend. Was dat het ook gewoon? Nou ja, maar ik snapte ook de tegenstanders. Weet je, wij zaten... Ik was 18. Ik woonde nog thuis. Ik wilde ook wel een huis. Dat was voor ons ook niks. Ik bedoel, ja, je kan het vergelijken met de situatie van nu. Ja, geen woning, geen kroning. Dat is het een beetje. Weet je, ja, dus we snapten dat ook. En aan de andere kant sta je daar en je ziet die blinde haat tegen de politie. En het enige wat je wil zeggen is van, ik gooi mijn schild weg, ik gooi mijn wapenstok weg. Ik loop er naartoe. Ik zeg van, jongens, wij zitten in hetzelfde schuitje. Wij snappen jullie ook. Alleen, je moet niet hier een tram in de fik gaan steken. Want dat schiet niet op. Nee. Maar zo werkte het niet allemaal. Maar goed, jij loopt al heel lang rond daar bij die politie. En uiteindelijk ben je ook scenario-schrijver geworden. Omdat je werd benaderd door een andere, ja, door een, wat was het, een serie. Een vriend van me. Een vriend die volgens mij ook scenario schreef en die zei... Hij werkte bij een filmmaatschappij. Ja. En die gingen de film maken en daar zat veel politiewerk in. Ja, en hij wilde weten of het een beetje klopte. Precies, precies. Ja. Ja. En toen, op een gegeven moment, ga je scenario schrijven voor, ja, eigenlijk de moeder aller Nederlandse politieseries, Baantje. Hoeveel afleveringen zijn van jouw hand? Een stuk of 20, 25, denk ik, in al die jaren. Nou, laten we maar eens even luisteren naar... natuurlijk die legendarische liedermuziek en wat quotes die je altijd terug hoort keren in de serie. Natuurlijk met in de hoofdrol Piet Reumen als rechercheur de kok. En die liedermuziek dus van Toets Tielemans. Wat hebben we, de Groningen? Gebroken nek. Met geweld? Ja, niet gevallen of zo? Uitgesloten. Hoe lang is al dood? Nou, moest een beetje gebeurd zijn tussen 12 uur en 2:30 vannacht. Bent u binnen geweest? Om 11:00, meneer Springer? Ik wil graag mijn advocaat bellen. Hebben wij nu al verdachten in die zaak van die seropositieve jongeman? De wethouder van Economische Zaken blaast in mijn nek. Zeg maar tegen de wethouder dat hij moet zorgen dat zijn personeel niet uit de suikerpoets noemt. Je gaat weer te ver, de kok. Eruit. Maar hoe wist je nou dat Piers de dader was? Ik had weinig verdachten. Geluk. Zonder geluk kan niemand. het was een heel strak format natuurlijk. Hè? Want elke aflevering bevatte dezelfde soort scènes. Alleen ja, de verdachten waren anders en de zaak was anders natuurlijk. Maar je, haalde je wel genoeg voldoening daaruit? Je leert daar wel natuurlijk het vak van scenario schrijven. Je leert dat heel goed. Je leert met de beperkingen leven. Want je kan maar voor een bepaald budget zoveel doen. Dus wij hadden een heel strak format wat betreft wat er in een aflevering moest. Er moest altijd met het hoedje gegooid worden. Er moest altijd een keer eruit gezegd, eruit de kok gezegd worden. Ja. Er moest een eindscène komen met mevrouw de kok, waar iedereen vreselijk moeite mee had, alle schrijvers. Maar dat moest wel. En dan werd er gewoon gezegd van, oké, we hebben 6 personages. Zoveel binnen, zoveel buiten. Ja. Dus je leert in een strak format een goed verhaal schrijven. En dat moest voor de goede orde van Appie Baantje zelf, de schrijver? Nee, zeker niet. Oh, dat moest dat dan? Dat kwam vanuit de productie, was dat. En dat was eigenlijk een ijzeren regel, omdat het zo succesvol was. Als we een keer vergaten, of als Appie Baantje ook in een boek een keer vergat om de commissaris te laten zeggen, eruit de kok, kreeg hij brieven. En bij ons was het zo strak voor me dat iedereen verwachtte van, oké, maar dit gebeurt er, dit moet nog gebeuren. En aan het eind moet er dan alles netjes. Dat was een echte vrijdagavondserie. Mensen moesten kunnen stoppen even. Moesten even een stukje worst kunnen halen of wat dan ook. En die mochten even iets missen. Een stukje dan, worst halen. Ja, en dan aan het eind werd alles weer netjes samengevat in de laatste scène. Ja. Nou zei jij net in de perskaart, vroeg ik, hoe kijken je politiecollega's aan tegen de scenario-schrijver Simon de Waal? Mm-hmm. En toen zei jij, meestal met veel plezier, maar ze zijn wel veel kritischer. Ja, op tv-series. Ja, precies. Ja. Kritischer over op wat jij schrijft, of het geloofwaardig is. Nee, ze zijn kritischer op politieagenten in het algemeen. Oké, niet zozeer op jou. Nee, niet op mij. Nee, ze zijn kritisch maar als ik een politieagent zie, dit klopt niet en dit klopt niet, en daar hadden ze wel wat meer aandacht aan moeten besteden, dat is niet realistisch. Maar dat deden ze dan toch ook bij jou, of niet? Sorry? Dat deden ze dan toch ook bij jouw scenario's? Ja, maar het was niet in het algemeen op mij. Het was gewoon in het algemeen op welke serie dan ook. Of in het buitenland dan ook. Ja, CSI klopt helemaal niks van. Nee, dat klopt. dat was ook zo. Ja. Baantje heb ik heel veel gekeken. Maar ik zei het al voor de uitzending tegen jou, Margreet. Wat voor mij de beste Nederlandse politie-serie ooit is en blijft, dat is Unit 13. Ik heb daar als volgens mij 20-jarig jong enorm van genoten. Ik ook. 3 seizoenen lang. Het was een speciale unit, rechercheurs, die een groot misdaadsyndicaat op het spoor was. Skilla was dat in het eerste seizoen in ieder geval. Fantastische hoofdrollen voor Peter Tuinman, Yvonne van der Hurk en Frederik van der Groot. De Groot, absoluut. En alweer geweldige liedermuziek. En dit keer gecomponeerd door Henny Vrienten. Ruwer Talsma, hoofdinspecteur. Dit is rechercheur Bressler. Ik zoek voor een speciale unit een tweede man. Ja, tweede man, dat was ik bij Betty ook. Is het Skilla daarachter? Een 3,5 inch raketwerper. Een bazooka. Slaat zo dwars door een tank als het moet. Primeur voor Nederland. Volgend jaar komen ze met plutonium. Ja, de serie ging niet alleen over gewoon een moord oplossen of een kinderontvoerder op het spoor komen, maar ging ook voornamelijk over de nauwe banden die politiek, politie en criminaliteit met elkaar hadden. Dat was natuurlijk ook wel een uitdaging. Het was losjes gebaseerd op de IRT-affaire, geloof ik, hè, uit de jaren 90. Nou, tenminste, dat was een inspiratiebron. Waren wij voor de IRT-affaire? En is de IRT-affaire gebaseerd op... Ze zaten die serie te kijken van jou. We hadden heel veel in die serie wat daarna gek genoeg werkelijkheid werd. Dat was echt heel grappig en heel uniek. Dus wij waren een beetje onontgonnen gebied aan het betreden met die serie. Ja. En daar kon je natuurlijk gewoon lekker je gang gaan in allerlei dwarsverbanden. Want op een gegeven moment de officier van justitie, dat was ook allemaal geen zuivere koffie. Heerlijk. Al die dubbele lagen, dat ging natuurlijk veel dieper nog dan. Met alle respect voor Baantje, maar hier kon je natuurlijk lekker uitpakken. Nee, het was ook heel anders. Baantje, dat waren ook gewoon heerlijke hapklare brokken. zeg maar. Kluifjes voor de vrijdagavond. En dat moest je vooral niet al te moeilijk gaan doen. Daar was het gewoon ook niet voor bedoeld. Zo'n serie was het niet. Het was gewoon elke aflevering 45 minuten een raadsel. En dat moest opgelost worden. Mensen moesten mee kunnen denken. En bij Unit 13 heb ik in eerste instantie het eerste seizoen gedeelte met Felix Thijssen geschreven. En het derde seizoen met Thomas Ros. En daar hebben we ons totaal laten gaan. Dat vroeg ik me inderdaad af. Van hoe werkt dat dan in jouw hoofd, hè, het schrijven van een scenario? Waar begin je? Ik begin gek genoeg. Ik moet een eerste zin hebben. Ja, dat klinkt heel stom. Maar ik moet een goede eerste zin hebben. Zoals wat bijvoorbeeld? Ja, mag ik daar straks op terugkomen? Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar ook als ik een boek schrijf, dan moet ik de eerste zin, ja, die moet goed zijn. Is het niet van onderweg naar de studio in Hilversum zag ik een brommertje aan de zoiets? Ik bedoel iets heel feitelijks, concreets? Of heel anders? Nee, dat hoeft niet. Het mag ook een gevoel zijn wat je het verhaal intrekt. Maar het moet meteen uitdagen. Nou, hier het woord Skilla, dat trok mij heel erg. Ja, dat was het eerste woord, want er wordt iemand vermoord die als laatste woord nog eventjes Skilla eruit gooit. En dat blijkt dan de naam van een misdaadsyndicaat te zijn. Ja. Dat heeft mij wel de serie ingetrokken. Is dat dan een woord wat je ergens hoort en dat je denkt, dat ga ik nog eens ergens voor gebruiken? Zo? Ja, volgens mij zijn we toen, ik denk dat die van Felix kwam, de eerste, van Felix Thijssen. En dat had dan weer te maken met een beetje de mythologie. Maar wat grappig, want er is geen eerste zin bijvoorbeeld nu van Sleepers die je herinnert, die bij jou iets in werking zetten. Nee, stom, hè? Nou ja, maakt niet uit, hoor. Maar goed, het begint met een eerste zin die bij jou iets... Ja, een eerste zin of een goede logline of iets. Ik ben bezig met een serie. Dat is nog geheim? Ja, dat is nog heel geheim. Ja, dat zie ik aan je. Ik ga iets zeggen wat eigenlijk niet mag. Nee, precies. Ik zit te denken, kan ik het zeggen? Je bent bezig met een nieuwe serie voor... Ik ben bezig met een serie voor Videoland. Oké, een nieuwe serie. Een nieuwe serie, ja. Okay. Ja, dat wordt heel groot en hopelijk heel groot en internationaal. Ja. En wanneer is dat op de buis? Of tenminste bij zijn bij? Omdat het zo groot is, zal het nog wel even een jaar of twee duren. Oké. Okay. Denk ik. Tenminste. Want over Sleepers gesproken, heb jij dat ooit aan een lijve ondervonden? Dat een collega later infiltrant bleek te zijn, of tenminste informatie doorspeelde naar criminelen? Nee. Nee? Nee. Dit kwam eigenlijk puur door het gerucht van Klaas Buinsma uit de jaren 80. Dat hij al jonge mensen naar de politieschool zou hebben gestuurd. Het is nooit bewezen. En op een gegeven moment heb ik tijdens een vergadering gezegd van dat iedereen zei van ja, maar is dit dan gebaseerd op werkelijkheid of niet? Ik zeg nee. Ik zeg, het is fictie, maar het zou zomaar morgen in de krant kunnen staan. En eigenlijk is dat een soort zin geworden die heel erg toepasselijk is voor deze serie. Het is niet waar, het is fictie. Maar ik zou me helemaal niet verbazen als er morgen ineens iemand gepakt wordt die dit daadwerkelijk gedaan heeft. Net zoals bij de IRT-affaire uiteindelijk dus. Ja. Ja. We hebben je ook even gevraagd van wat vond je nou zelf een hele mooie scène uit je oeuvre. Mm-hmm. Of in ieder geval een scène die heel mooi is uitgepakt. En jij kwam met een scène uit de film Lek. Uit 2000. Dat was in de jaren 90. Had je de IRT-affaire, we hadden het net erover. Een omstreden politiemethode om grip te krijgen op die zware drugscriminelen. Waaraan een aantal criminelen toch heel wat miljoenen hebben verdiend. In die scène spelen Victor Leu en Cas Jansen. En Victor Leu is criminele politie-infiltrant, Shaki. Ja. En die heeft in de volgende scène een gesprek met politieman Eddie. Alleen ze worden op dat moment, het is een pittig gesprek, maar ze worden gestoord op de achtergrond door de huilende baby van Shaki. Shaki's vriendin die probeert die baby wat te kalmeren. Maar dat lukt niet echt. Wat zei je? CID, ik denk dat jij de boel aan het verlinken bent. Je weet niet waar je het over hebt. Zak, ik heb de deal van de eeuw met je. Ik voer tonnage in. De douane helpt mezelf met overladen in busjes. Denk je dat ik het allemaal aan het schieten voor zo'n kuttransportje? Waarom denk je dat je met jou zat te lullen in plaats van dat ik met twee domme neefjes het wit uit je ogen laat slaan? Omdat ik hoop nog een paar jaar in volksmoed en geluk informant van de Nederlandse staat te zijn. Zo helpen me God. Houd je bek! Houd je bek! Houd je bek! Hij moet zijn bek houden! Zij! Je hebt een dochter, trut! Zij! Hey. Hey, lief meisje. Victor Leu gaat helemaal uit zijn plaat. Je moet weer lachen als je hem hoort. Ja. Waarom vond je deze scène zo goed? Nou, omdat het zo waanzinnig idioot is eigenlijk. Dat hij staat daar tegen Cas Janssen te vertellen van: ik hoop dat ik nog jarenlang tot tevredenheid dit kan doen. Hè? Dat ik de douane help me zelfs met de inladen van mijn spullen, met het doorvoeren. Dit is dus wel echt gebaseerd op de IRT-affaire. En dan daarachter zijn vrouw die zegt van: ja, hij moet ophouden. En dat hij dan gewoon zo op de top van zijn emoties schreeuwt: zij, je hebt een dochter. Maar het is zo gek dat een vrouw die een dochter heeft het over hij heeft. Je weet ja, wel dat maakt het juist zo apart. Maar is dat dan geloofwaardig? Vind je van niet? Nou, als ik eerlijk ben, niet. Nee, ik zou mijn zoon nooit zij, echt nog nooit zou ik zij hebben gezegd tegen mijn zoon. Nee, jij zit waarschijnlijk in een heel ander soort relatie als dat Victor. Nee, maar waarom is dat dan wel geloofwaardig? Ik weet niet of het geloofwaardig moet zijn. Het is alleen maar gewoon, als je kijkt naar een scène waarbij iemand iets zegt, denk ik van: nou, het is super geslaagd hoe hij het speelt. Ja. En hoe hij daar de emotie van wat hij tegen Cas Janssen probeert te vertellen over het. Over hoe die informant is en hoe die al die dingen doet. Tegenover hoe die met zijn vrouw omgaat. En hoe zijn vrouw dat of zijn vriendin eigenlijk dan omgaat met dat kind. En dat ze dus. Ja, ze heeft dan wel een kind, maar eigenlijk niet echt betrokken. Nee. Nee, want ik hoorde dit fragment, hè, voordat deze uitzending was. Ik vond het ook ingewikkeld, dus laten we niet te lang bij dit fragment stilstaan. Maar in essentie gaat het erom dat zo'n fragment een heleboel informatie geeft over je personages. Over je karakters, ja. Ja. En dan heb jij die opgeschreven en dan zie je dat gespeeld worden door Victor Leu. En hoe zie jij dan? Als je denkt, ja, precies, ja, dit is het. Dat is wonderlijk. Het is, je hebt bij Baantje bijvoorbeeld, hè, heb ik dan heel veel scenario's geschreven. En dan moest je altijd maar afwachten hoe zo'n regisseur zo'n aflevering maakt. En dan heb je soms het geluk, en dat was bij Lek het geval, dat was bij het Gouden Uur, vond ik het geval, dat alles bij elkaar optelt en het extra maakt. Dus bij Lek. De scenario heb ik met Jean van der Velde geschreven. Werd het scenario hartstikke goed. Jean deed de regie. Was fantastisch. De cameraman was fantastisch. De acteurs waren fantastisch. En dan wordt 1 en 1 wordt 4. En dat was bij Gouden Uur was het ook zo. En daar zit ik dus alleen maar te genieten als ik daarnaar kijk. Ik kon alleen maar heel lyrisch reageren op zoiets. On-Nederlands noemde je het volgens mij in een oud interview. Want vaak zijn dingen te Nederlands. En wat is dat dan? Waardoor het. Nou ja, ik weet niet of ik het zelf gezegd heb hoor. Maar het of wordt misschien iemand over jou. Ja, ik denk dat mensen het over die serie hebben gezegd. Ja, zou je niet durven zeggen zelf? Nee, ik zeg het zelf niet. On-Nederlands. Want ik vind het tekort doen aan wat wij kunnen. Ja, want jij bent Nederlands. Dus in die zin klopt het ook. Buiten niet. Dat, wij hebben topacteurs, we hebben topregisseurs, we hebben topcameramensen. Ik bedoel, we kunnen het allemaal. Het enige wat we niet hebben is het budget. Mm-hmm. En dat zie je meteen aan het Gouden Uur. Nou, jij bent de media-expert, dus jij zal het gezien hebben. Dat het een flink budget was zich meteen uitbetaald in de serie. Dus we kunnen het allemaal. Ja. We hebben alleen het geld want niet. Wat kan er dan met dat geld beter? Je hebt meer tijd. Jawel, om scènes opnieuw te doen bijvoorbeeld. Je kan meer camera-instellingen gebruiken. Je kan langer repeteren. Je kan meer takes maken. Er is een explosie in het Gouden Uur. Een gigantische explosie. Dat was een echte explosie. Ik bedoel, het is niet zo dat er ergens een voetzoeker werd neergegooid. Nee, dat was gigantisch. Ja, het kost allemaal geld. Ja. Heeft het buitenland de serie al aangekocht? Ze zijn ermee bezig. Er is iemand die de rechten heeft in het buitenland en die is bezig met de verkoop. Laten we even een ander voorbeeld bijnemen. Want er zijn meer acteurs die jouw personages fantastisch hebben weergegeven. Onder andere in 2012, Cop versus Killer. Mm-hmm. Samen met Hans Pols heb je die film gemaakt. Mm-hmm. Acteur Jeroen Willems die won voor zijn hoofdrol in die film zelfs een Gouden Kalf. Later dat jaar overleed hij helaas aan een hartstilstand. Hij speelde in Cop versus Killer een genadeloze topcrimineel die op de hielen wordt gezeten door een regisseur, gespeeld door Marcel Hensema. En in de nu volgende scène ontmoeten ze elkaar, let op de basisschool van de dochter van die regisseur, gespeeld door Marcel Hensema. Vond je dochter de bloemen mooi? Ik dacht dat ik jou een beetje kende. Maar ik wist niet dat je zo laf was. Als je mij moet hebben, dan kom je naar mij toe. Maar mijn vrouw en mijn dochter laat je met rust. Waarom? Je hebt hem begonnen. Ik? Ja, je hebt mijn dochter opgezocht. Je hebt de telefoon afgeluisterd. Je hebt er de schrik van haar leven bezorgd met dat hele arrestatieteam van je. Ik zit bij de recherche en zo doen wij die dingen. Ja, en dan mag het ineens wel. Het ging niet om haar. Het ging om jou. Wordt het niet een beetje te persoonlijk? Ga lekker naar huis met je vrouw en je dochter. Ga lekker een onbezorgd leventje leiden. Maak je niet druk om mij. Zou jij ook moeten doen. Een lekker onbezorgd leventje leiden. Ja, fantastische rol door Jeroen Willems. Hè? Ja, dat, ja. Ik weet nog inderdaad dat ik die film zag dat ik echt onder de indruk was. Hoe kijk jij naar de manier hoe hij de personage wat jij had bedacht invulde? Ja, fantastisch. We hebben eigenlijk vanaf het begin dat we het idee hadden om hier iets mee te doen. Het is gebaseerd op een boek wat ik heb geschreven, Kopfus Killer. En dat wilden we dus verfilmen. Nou, dat scheen te gaan lukken. En toen hadden we, Hans en ik, al meteen het idee van we moeten Jeroen hebben. By far gewoon een van de allerbeste acteurs die we hadden. En dat is gelukt. Dat duurde eventjes. Want hij zat toen niet helemaal lekker in zijn vel. En toen had hij het gelezen en toen zei hij van, nou, als ik wel goed voel, dan is dit eigenlijk het eerste wat ik wil doen. En dat kwam toen bij goed geluk, kwam dat wel samen, dat wij konden beginnen en dat hij zei van, ik wil het doen. Ja, daar droom je alleen maar van. Daar droom je van. Ja, dat iemand jouw personage gaat vertolken. Ja, en op die manier. Hè, want ja. hij werd het gewoon. Ja. Hij werd het. Dat is natuurlijk waar je naar streeft. Dat iemand ook inderdaad het wordt wat jij in je hoofd hebt. Ja, ja. Wij hadden toen. Ik herinner me dat we lunchpauze hadden op een gegeven moment. En daar was iemand van de omroep bij. Milène Verdurme, die bij de AVRO werkte toen. En die kwam langs. En Jeroen zat aan een tafel te eten met een aantal mensen daarnaast. En hij kwam net uit zijn rol. Maar hij zat er nog helemaal in. Dus zij loopt langs hem en ze zegt hoi. En Jeroen kijkt op. Maar hij kijkt niet op als Jeroen. Hij kijkt op als Mirko. En ze deinst achteruit, zo door die coole, doodse ogen van hem. Ja. Want dat kon hij, de ogen van een zwarte, nee, van een witte haai. Zwarte ogen van een witte haai was het, gewoon doods. Geen emotie, niks. Nee. Is het zo dat jij, Simon de Waal, met al jouw kennis als rechercheur eigenlijk een misdaad zou kunnen plegen en zou weten hoe je uit handen van de politie blijft? Goeie vraag. Misschien wel. Ja, misschien wel. Misschien kan ik wel iets verzinnen waarbij ik denk van oké, zo komen ze er nooit achter. Wat zou dat zijn? Ja, dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Nee. Dat lees je dan wel ooit. Ja, ja nee, ik heb een keer ooit. Ik kwam ooit bij een ik zat een keer bij een talkshow lang geleden. En de eerste vraag was: hoe pleeg je de perfecte moord? Dus ja. Dan moet je iets zeggen. Je kan ook niet zeggen, ja, dat ga ik niet vertellen. Dus ik zei iets van, nou ja, zorg maar dat je geen lijk hebt om te beginnen. Oh, dat is een heel goed antwoord. Ik zei, ja. Nee, dat weet ik niet. Ik zou wel iets heel. Je hebt dat Ocean's 12 en zo, dat soort series die dan heel ingenieus ergens. Daar zou ik gewoon. Maar daar ben ik te oud voor, joh. Zou ik een jaar ergens moeten gaan zitten denken en dan. Om zoiets te schrijven, ja, bedoel je? Ja, om zo de meest perfecte misdaad. Wat maakt voor jou trouwens dat jouw favoriete politie-serie ever True Detective is? Tenminste, nu zei je ja, in nu deze even, fase. Er zijn er een paar. Dus Luther en The Wire en Sopranos en allemaal series die fantastisch zijn. Maar True Detective, dat was echt een vrij unieke serie. Het was een van de eerste series die HBO toen maakte. Met twee regisseurs die niet meer konden verschillen van elkaar dan dat ze deden. Matthew McConaughey was het. Woody Harrelson, ja. Een oude dronkenlap. Maar het zat zo verschrikkelijk goed in elkaar. Het was zo mooi gemaakt. Die twee karakters waren zo goed gespeeld en zo Het einde was een beetje. Ik denk van oké. Maar de rest, die hele. Ja, het was een snoepje. Ja, ben je dan een beetje jaloers? Dat je niet. Oh. Ja. Ja, ja dat zou ik wel hebben gemaakt willen hebben. Het is wel vaak de bottleneck bij sommige series, hè, dat het einde een beetje tegenvalt. Soms wel. Daar was het. Seizoen 2 was bijvoorbeeld de grootste deceptie die je kon hebben. Ik weet niet of je die ook gezien hebt. Nee. Maar seizoen 1 was fantastisch. Maar seizoen 2, daar maakten ze een doorsnee politie-serie van in Los Angeles. Terwijl seizoen 1, dat was dan ergens in de swamps van Missouri of weet ik veel waar. Maar in ieder geval een situatie die je nog nooit had gezien. Met mensen die je nog nooit had gezien. En een moord die je nog nooit had gezien. Zie jij het meteen als iemand een agent is? Of een rechercheur? Of een stille, of hoe je het ook noemen wil? Ik zie dat vrij snel. Ja? Wat zie je? Nou, dat is waar we het in het begin over hadden. De manier van kijken. Dat is denk ik ook het eerste wat je moet afleren als je undercover gaat. Dat je niet zo moet kijken als een politieagent. Nee, dat je alsmaar overal... Altijd overal alles willen zien. Observeert. Ja. Want dat valt op. Nou ja, als ik in de Kalverstraat loop op een drukke zondag... in de zomer, dan haal ik de zakrollers er zo uit. En dat komt omdat de zakrollers net zo kijken als rechercheurs. Ja. Zullen we nog één voorbeeld van je series erbij pakken? Namelijk na de succesvolle boekenreeks Baantje en de Waal... van jou en Appie Baantje, mag je in 2014 voor SBS6... één seizoen maken van een tv-versie. Met in de hoofdrol Thomas Akda als de rechercheur van Opperdoes, heet hij geloof ik. Hè? Ja. Met ja, droogkomische uitspraken is Thomas Akda geknipt voor de rol. Nou, dat ziet er niet best uit, hè? Niet echt, nee. Hebben jullie hem gevonden? Het HB stuurde ons. Iemand had gebeld. Anoniem, zeker? Nee hoor, een zwerver. We hebben hem in onze auto gezet. Breng hem aan een rampoort. Hé. Hey. Hé. Hey. Jij bent snel. Is hij dood? Nee, hij doet mee aan het kampioenschap stilleggen. Maakt hij een goede kans? Ja, Bureau Raamport, even voor de duidelijkheid, zo heette de serie. Ja. Ja, ook hier probeer je toch ook altijd weer die humor erin te brengen. Ja, heel erg. Maar dat komt ook omdat we twee fantastische acteurs in de hoofdrol hadden. Thomas Akda en Tim Haars, die heerlijk op elkaar ingespeeld waren als duo. En ik wilde een serie maken die ook recht deed aan de zwarte humor die de politie overeind houdt. Ja, want iemand heeft dit wel eens gezegd op deze manier tegen jou. Oh ja. Ja. Of ik heb het zelf gezegd. Ja. Ja. Ja. Ja, politiehumor, Ron. Ik weet niet of het iets voor jou zou zijn. De Media Week Awards TV. Waarom denk je dat? Ja, dat denk ik gewoon. Maar misschien ook niet. Ik vind jou hartstikke leuk. Oh, oké. Goed. Maakt niet uit. Ja, nou goed. De Media Week. Via nieuwe programma's en opvallende momenten... ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. En tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Met jouw komst gaan we natuurlijk ook even kijken naar dramaseries. Ben je een behalve politieserie ook fan van andere genres? Zeker. Heb je Bestseller Boy gezien? Dat was tegenover iets wat ik ging kijken. En ja. Ik denk, ik ga dat wel een keer achter elkaar kijken. Precies. Nou, tegenover het WK voetbal was de eerste aflevering te zien van Bestseller Boy. Het was gewoon voetbal. Ja, dat gaat voor natuurlijk. Nee, dit kun je natuurlijk terugkijken en vooruitkijken. De hele serie is nu online te zien. Bestseller Boy, naar het boek van Mano Bouzamour. We zien daarin op romantische wijze hoe hoofdpersoon Momo... ondanks tegenslagen en tegenstand van zijn Marokkaanse familie... op jonge leeftijd zijn eerste boek weet te publiceren. En uiteindelijk wordt het een groot succes. Ontrafelt zich een heel verhaal. De serie begint als hij als sushi-bezorger een bestelling aflevert bij een grote uitgeverij. Ik kom sushi brengen. Voor wie? Ik weet van niks. Dit is toch uitgeverij Globe? Bastion van de Letteren. Warme huis van Chekhov, Hemingway. Die zijn dood. Die hebben geen sushi besteld. Nou, dan zijn ze voor jou. Ik ben vegan. Ik ben Momo. Aangenaam. Ik ben schrijver. En mijn eerste boek is zo goed als af. Wil je het lezen, vegan? Fina. Ik heet Fina en ik ben vegan. Luister, Momo, iedereen schrijft tegenwoordig. Er komen elke week mensen aan de balie met hun manuscript. Er zitten jaren liefde, werk, slapeloze nachten en vaak ook heel veel verdriet in. Lezen wij hooguit 10 kantjes van. En dan kan ik die langskomen brengen dan? Je bent een volhouder. En jij komt zo uit een boek, Fina, echt. Als je niet bestond, had ik je geschreven. Nou, je hoort het al, een beetje literaire dialogen. Maar als je het zo hoort, denk je ervan dit ga kijken? Ik heb een klein stukje gezien. Volgens mij in de rust van het voetbal. Denk ik, ga even kijken. Ik vond hem geweldig. Die Shaheen Elhams. Ja. Echt fantastisch. Dus ja, ik ben er heel benieuwd naar. Nou, ik las dus dat ze per aflevering... omdat er is een Amerikaanse co-producent aangeschoven bij deze serie... dat ze per aflevering een budget van €750.000 hebben gehad. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar ben jij jaloers op, denk ik. Het was meer dan het Gouden Uur. Ja, want wat was het per aflevering voor het Gouden Uur? Minder. Ik weet niet precies hoeveel, maar ergens in de 6 ton, volgens mij. Nou, dat is toch al behoorlijk. Ja, het is. Nou, de kijkcijfers waren er niet naar. Kijkcijfers waren er niet naar, want de Gouden Uur had 600, 700.000 kijkers of zo gemiddeld. 860. En nou ja, deze serie had 150.000 kijkers, dus dat is een stuk minder. Dus, Goed. Ja, niet meer. Nee. En dan ja, tot slot nog eventjes het tv-moment van de week. Kijk je naar het Sinterklaasjournaal als scenario schrijver? Hoe ze dat aanpakken daar? Nee, niet meer. Mijn kinderen zijn inmiddels van een leeftijd. Ja, die scenario's zijn goud, hoor. Dus dat is echt... Ja, dat geloof ik. Ja. Want ja, er is er weer een grandioze oplossing bedacht voor het probleem wat het Sinterklaasjournaal weer liet zien. Want ja, er was natuurlijk weer gedoe met de pakjes, de pieten ellende dit jaar. Een van die problemen was dat het nieuwe vliegtuig van de Sint, de Goedheiligman 1, niet meer werkte. Nou, gelukkig kregen ze hulp uit onverwachte hoek. Let op, namelijk de luchthavendirecteur. En die man die deed me aan iemand denken. Het tv-moment van de week. Ik sta hier met de heer Ben Schopstoel, directeur van het vliegveld. Meneer Schopstoel, we vliegen. Hoe kan dat? Ja, de Goedheiligman 1 stond op het vliegveld, maar die was helemaal stuk. En ja, dat wil je natuurlijk niet als directeur, dat er geen vliegtuigen kunnen vertrekken van je vliegveld. Ja, en toen? Nou, toen zei ik, luister jongens, wij gaan het vliegtuig van Sinterklaas gewoon repareren. En dat hebben we dus in het diepste geheim ook gedaan, de afgelopen weken. Ah, dat is heel erg aardig. Ja, zeker. Maar als je dat niet zou doen, dan ben je als directeur van een vliegveld natuurlijk geen knip voor de neus waard. Dan staat er straks een hele rij pieten te wachten. Ja, en dat wil je natuurlijk niet als directeur. Nee, dat er rijen staan te wachten op je vliegveld, dan ben je echt geen knip voor de neus waard. Dit is toch genieten, Simon, ja, toch? Ja, dit is heerlijk. Ja. Actueler kan het niet, toch? Zou je niet een keer willen schrijven voor het Sinterklaasjournaal? Ik ben een beetje druk nu. Ja, met die ene serie. Ja, en het mag ook niet te gewelddadig, dus doe maar niet. Nee. Tot slot, de politie is iets te zakelijk. Hoe kan de politie iets minder zakelijk worden? Nou, weer een beetje terug. Het is een grote nationale politie geworden. En daarmee dus ook een groot logapparaat. En ik denk dat het een beetje terug naar... de loyaliteit die van de collega's naar de baas gaat, moet dan ook weer een beetje terugkomen. Dus het moet iets minder zakelijk worden en iets warmer weer. En ik denk dat dat alleen maar beter is voor de politie. Iets meer de menselijke maat. Ja. Ja. Goed, wij gaan met z'n allen kijken naar Sleepers. Ja, hartelijk goed. Dank voor jouw komst. Graag gedaan. Simon de Waal, scenario-schrijver en dus rechercheur. En we spraken je naar aanleiding van die nieuwe serie Sleepers, die is vanaf 8 december te zien op Videoland. En het Gouden Uur kwam ook al langs, een andere recente serie van jouw hand. Terug te zien nu alle afleveringen op NPO Start. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag oud-scheidsrechter Dick Jol. Ken je hem nog? Ja, zeker. Hoe kijkt hij naar het WK en naar zijn collega's, de scheidsrechters, op dat WK? We horen het zo. Heel graag. Tot zo. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt! Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja, ja, ja! Het is 2-0. Vrijdagavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen Amerikanen er denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt naar voorzet naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer! Ja, ja, ja, ja! Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Hoe dit? Vrijdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Charlie and the Chocolate Factory is het cadeau voor de feestdagen. Roald Dahl's wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar 1 NPO Radio 2. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Luister, vriend. Je kan maar beter betalen. als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Feyenoord is een mysterie. Feyenoord is de eeuwige hunkering naar succes. Feyenoord is Koemoelijn. Feyenoord is Calimero. Feyenoord is de thermometer van de stad. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook onze spotlightartiest Thomas Beijer in de serie Grote Pianisten. Op 18 december laat hij zijn veelzijdigheid horen met werken van De Falla, Escher, Schumann en Chopin. Bestel op Concertgebouw.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Dick Jol stopte in 2008 als scheidsrechter. Maar nog steeds is hij een begrip in de Nederlandse scheidsrechterswereld. Geliefd bij de spelers, gevreesd bij de KNVB. In 2001 floot hij de Champions League finale. Maar zijn grote droom, fluiten op een WK, ging nooit in vervulling. Zometeen is voormalig topscheidsrechter Dick Jol te gast op de perstribune. Nu eerst het laatste nieuws. De moraalpolitie in Iran wordt volgens een procureur-generaal opgeheven. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. In Iran is die opheffing inderdaad aangekondigd van de zogeheten moraal- en zedenpolitie. De dienst is verantwoordelijk voor de handhaving van de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in Iran. Paul Aerts, Midden-Oosten-deskundige van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Aerts, die opheffing aangekondigd door een procureur-generaal in Iran, maar nog niet officieel bevestigd door de politie. Namens wie spreekt deze man? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Ik denk niet dat hij helemaal namens zichzelf spreekt. Dit is natuurlijk een belangrijke functionaris. En ik stel me zo voor dat hij dat toch wel heeft gedaan na geconsulteerd te zijn met de hoogste autoriteiten in het regime. Dus hij spreekt nog maar, zeg maar, onder voorbehoud. En we moeten afwachten wat dat verder in concreto gaat betekenen. Ja, maar we kunnen het wel heel serieus nemen, als ik u zo hoor. Maar hij heeft ook heel zorgvuldig zijn woorden gekozen. Hij heeft gezegd, we gaan dit reviewen, we gaan dit bekijken in het parlement en in de rechterlijke macht. En over 2 weken nemen we een beslissing. Maar wij weten ook dat beide instanties fors gecontroleerd worden door conservatieve krachten. Zowel het parlement als de rechterlijke macht. Dus de uitslag van die beraadslagingen, die zijn nog niet positief zoals we het nu kunnen bekijken. Nee. Is dit nou een poging om concessies te doen na alle protesten die zijn begonnen na de dood in september van die mevrouw zonder hoofddoek gearresteerd werd? Ja, daar lijkt het wel op. Nogmaals, het is heel moeilijk inschatten. Wat ik nu daarvan zou kunnen zeggen is het volgende. Misschien is dit een krampachtige poging van het regime door concessie te doen. Maar nogmaals, we moeten even afwachten tot die beslissing genomen is. En dat duurt nog 2 weken. Misschien is het ook wel, mocht het wel doorgaan, dan is het nog misschien een maatregel die iets wat laat genomen is. Een soort wanhoopsdaad van het regime om te keren wat nu op straat bezig is. Ja. En ik voorspel eigenlijk dat de demonstraties toch wel door zullen gaan. Ja, want er zijn gisteren weer nieuwe demonstraties voor komende dagen aangekondigd. En activisten zeggen nu ook van ja, het opheffen van die moraalpolitie, daar gaat het niet om. De kledingvoorschriften voor vrouwen die moeten verdwijnen. Ja, dat klopt. De mensen vragen veel meer dan nu misschien in de vorm van een concessie wordt gedaan. Dus mocht het wel doorgaan dat die moraalpolitie gaat verdwijnen, wat we nog moeten zien. De mensen willen substantiële veranderingen. En dat, daar zijn we nog lang niet aan toe, zo lijkt het. En misschien weten we over 2 weken iets meer. Ik dank u wel voor de uitleg. Paul Aerts was dat, Midden-Oosten-deskundige aan de Universiteit van Amsterdam. In Iran zijn vier mannen geëxecuteerd die ervan werden beschuldigd te hebben gespioneerd voor de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. Drie anderen kregen gevangenisstraffen van maximaal 10 jaar voor medeplichtigheid. De Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten dat de strijd in Oekraïne in de winter langzamer gaat verlopen. Zowel Oekraïne als Rusland is bezig voorraden aan te leggen voor een nieuw offensief in het voorjaar, zei directeur Haines op een congres. Rusland heeft volgens haar moeite om aan voldoende munitie te komen. Een Amerikaanse vrouw is omgekomen nadat het cruiseschip waarop ze zat bij Argentinië werd getroffen door een zogenoemde monstergolf. Het cruiseschip belandde in een storm. Die vrouw werd getroffen door rondvliegend glas van kapotte ramen. En vier andere passagiers raakten gewond. Het NOS-journaal. In Indonesië worden duizenden mensen geëvacueerd naar de uitbarsting van een vulkaan op Oost-Java. Autoriteiten hebben de hoogste alarmfase afgekondigd. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, wat is de situatie op dit moment bij die vulkaan? Wat onrustig. Vulkaan Semeru, dat is de grootste vulkaan van Java. Op dit moment is het regenseizoen. Dus door een paar stevige buien stortte vanmorgen een deel van de krater van Semeru in. Dat is hoe de uitbarsting begon. Nou, inmiddels is er een aswolk van zo'n 15 kilometer groot ontstaan uit die vulkaan. Er stroomt op verschillende plekken lava langs de berg. Dus ja, de situatie is vrij dreigend. Er zou een brug zijn ingestort. Maar tot dusver zou er geen menselijke slachtoffer zijn gevallen. Maar ja, de Indonesische overheid heeft hoe dan ook de hoogste alarmfase ingesteld in het gebied. Ja, geen slachtoffers tot nu toe. Mensen hebben wel op tijd kunnen wegkomen. Ja, tot zover zijn de mensen in de directe omgeving van de vulkaan geëvacueerd. Dan hebben we het over krap 2000 mensen tot nu toe. In sommige gevallen zijn hun dorpen bedolven onder as. Dat is neergedaald uit die grote aswolk. Maar er wonen miljoenen mensen in een wat grotere straal rondom de vulkaan. En gezien de lavastromen en een groeiende aswolk kan het zijn dat er meer mensen naar veilig gebied moeten worden gebracht. Nou, voorlopig heeft de rampenbestrijdingsdienst een cordon van 5 kilometer rondom de vulkaan opgelegd. Oftewel, daar mag je gewoon niet komen. En in één specifiek gedeelte in het zuidwesten van de vulkaan geldt een cordon van 15 kilometer. Ja, vorige maand een stevige aardbeving met honderden doden. Gisteren opnieuw een aardbeving. En nu dit, die vulkaan. Ik kan me zo voorstellen dat mensen zich daar helemaal niet meer op hun gemak voelen. Dat merk je ook wel. Het rommelt op Java. En ze beginnen zich zorgen te maken, de mensen hier. Het is alweer de derde grote natuurfenomeen in nog geen maand. En omdat Indonesië op de zogenoemde Pacifische vuurring ligt, is er altijd de angst dat er één heel grote ramp zich voordoet. Zoals bijvoorbeeld de aardbeving en tsunami op Sumatra in 2004. Ik sprak vandaag twee Indonesische vrienden en die zeiden dat ze al jaren horen dat het onvermijdelijk is dat er een grote aardbeving zal plaatsvinden in Jakarta. Ja, en die zijn bang dat dit gerommel van de aarde op Java de afgelopen dagen en weken een voorbode daarvan zijn. Dus men is hier wel een beetje bang. Aan de andere kant, je weet het niet zeker. Er is ook niet zo heel veel wat je eraan kunt doen. Dus het leven gaat, als je niet de gevolgen direct hebt meegemaakt van al die aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, het leven gaat gewoon weer door hier op Java. Mustafa Margadi, dankjewel. In Italië hebben mensen veel last van het slechte weer. Na hevige regen ontstonden meer modderstromen. Op Sicilië werd een brug weggespoeld en er stond een ziekenhuis onder water, zegt correspondent Angelo van Schaik. Mensen kwamen vast te zitten in auto's, onder viaducten, in hun eigen huis en zelfs een groot winkelcentrum liep deels onder water. De schade is groot. Net als in andere delen van Zuid-Italië, in Salento, dat is de hak van de Laars, zijn verschillende waterhozen geweest. En ook hier in Rome heeft de brandweer 250 keer moeten ingrijpen. Vooral vanwege omgevallen bomen en gaten in de weg die ineens kraters werden. Maar gelukkig zijn er nergens slachtoffers gevallen. En inmiddels is het weer opgeklaard in het zuiden van Italië. Op het eiland Ischia eindigt de noodtoestand dan ook deze middag. Die was afgekondigd vanwege het slechte weer. Vorige week was daar een aardverschuiving vanwege de vele regen. Autoriteiten hadden dit weekend uit voorzorg mensen geëvacueerd. Het is 1:08 geweest. De weersverwachting nog grijs en bewolkt is het, zo'n 2 graden. Maar door de noordoostenwind voelt het als -2. Soms valt er wat motsneeuw of motregen. Komende nacht in Limburg wat regen of sneeuw. Morgen overdag ook in de rest van het land af en toe lichte regen. De maximum temperatuur morgen is 6 graden. En de rest van de week is iets kouder. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Niet alleen voor voetballers is het een grote eer om mee te mogen doen aan een WK. Dat geldt natuurlijk ook voor scheidsrechters. Het is een van de hoogste podia waar elke beslissing bepalend kan zijn. En dus ligt er ook een enorme verantwoordelijkheid bij de arbiters. Hier in de studio, een van de beste scheidsrechters die Nederland ooit gehad heeft, Dick Jol. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt nooit een WK gefloten, wel een Champions League finale. Een WK voor clubteams. Ook dat. In Brazilië. Ja, daarmee zeg je ook een WK. Ja, een WK voor clubteams. Ja, en zo, echt gelijk heb je. Ik vroeg mij af hoe jij naar scheidsrechters nu kijkt bij zo'n WK. Als ze vreemde beslissingen nemen, dan zie je dat. Maar ik kijk graag puur naar het voetbal. En de scheidsrechter die valt alleen op als hij iets niet goed doet meestal. Ja? Dat is wel vervelend. De goede dingen zien ze dan niet. Nee, wat voor rapportcijfer krijgen ze? Deze momenteel. Tot nu toe? Hartstikke goed. Ja, hè? Dikke 9. Ja, hè? Weinig relletjes. Ja, maar ze zijn ook, de scheidsrechters zijn ook geïnstrueerd. En ze laten ook duidelijk blijken dat ze geïnstrueerd zijn. En, waaruit blijkt dat, wat jou betreft? Nou, dat zie je aan de spelers. Die beginnen er al niet aan. De scheidsrechters zijn heel... ze zijn gewoon geïnstrueerd. Ze weten wat er dus... Ja, er wordt nog steeds wel gediscussieerd. Jawel, discussies zijn niet zo erg. De VAR zit er bovenop, hè? Ja. Dus maar wat zie jij dan niet? Wat ik niet zie. Nee, maar ik bedoel, jij zegt, ze proberen het niet eens, wat niet? Nou ja, ze proberen niet echt een opstootje te veroorzaken. Echt opstootjes Niet echt. Dat zie je niet. Nee, dat er 6, 7, 8, 9, 10, 12 man lopen te rommelen. Dat zie je dus niet. Nee. Wij gaan uitgebreid praten over die mooie carrière van jou die achter je ligt. Ron Vergouwen, die heeft ook weer allerlei mooie fragmenten uit je verleden. We gaan praten en we gaan dus wat laten horen. En je hebt van alles gedaan, Dick. Dus ik zou zeggen, hou je klaar voor leuke dingen uit je verleden. Ik zie je nu... Oh, je wil wegrennen, begrijp ik. Nou, ik hou het maar even vast, hoor. Nee, blijf lekker hier. Het zijn allemaal leuke dingen. En aan het einde van het uur neem ik ook nog even de radioweek met jullie door. Het gaat over muziek. Ik heb bloopers. En ja, het radiomoment van de week heeft ook weer te maken met het WK voetbal. Oké, wij zijn voorbereid. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Dick Jol, geboren op 29 maart 1956 in Den Haag. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit maakte mij een goede scheidsrechter. Omdat ik zelf heel ondeugend was op het voetbalveld. Dit vond ik het leukste onderdeel van het scheidsrechtersvak. De voorbereiding. Deze opmerking op het veld zal ik nooit vergeten. Ik heb een opmerking tegen een speler gemaakt die vroeg... het was voordeel, toen zei ik van bij het kruidvat 2-1. Dit vinden mensen lastig aan mij. Omdat ik nogal erg direct ben. Dit attribuut uit mijn jeugd heb ik altijd bewaard. Mijn eerste voetbalschoenen. Dit heb ik geleerd over mezelf de afgelopen jaren. Dat ik wat meer flexibel moet zijn. Hier heb ik veel van verzameld in mijn leven. Vaantjes en speltjes van clubs waar ik gefloten heb. De leukste wedstrijden om te fluiten vond ik... Derbies en klassiekers. Deze speler kon flink tekeer gaan op het veld. Ik noem geen namen, maar de achterhoede van Feyenoord kon redelijk tekeer gaan. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Je gaat er lekker snel doorheen, hè, Dick? Ja, ik zal wel moeten, hè. Oh, je doet het uitstekend. Oh, uitstekend. Nou. Dat is een recordtijd, volgens mij. Ja. Ik heb meegeschreven. Dus ik even kijken, ik kan niet helemaal meer goed lezen wat ik allemaal heb opgeschreven. Maar wat je geleerd hebt over jezelf, dat je meer flexibel moet zijn. Ja, ik ben soms erg direct, ook voor mijn omgeving, maar ook naar anderen toe. En dat is soms niet erg handig. Ik ben niet zo goed in strategisch invoegen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat, ik kan dat niet. En dat heeft me wel verschillende goede dingen opgeleverd, maar ook minder goede dingen. Want je zegt, dit heb ik geleerd over mezelf de afgelopen jaren, dat ik flexibeler zou moeten zijn. Ja. Lukt dat je helemaal niet? Klein beetje wel. Op welke punten lukt het dan nu? Nou ja, dat ik er wat langer over nadenk voordat ik reageer, zeg maar. Mm-hmm. Vroeger dacht ik van, nou, gaf ik gelijk mijn mening of mijn antwoord. En dan zag ik, nou, dit was het, hè. En hier ga ik niet vanaf. En daar kwam ik ook niet vanaf. Nee. De rebel in jou is altijd gebleven, hè? Ja. Ja. Waar is die, waar komt dat vandaan eigenlijk? Nou, ik kan heel slecht tegen onrecht. Ja, ik hak er gelijk op in, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat als iets niet kan of iets niet mag, dan moet je dat ook niet doen. Nee, was dat iets wat van huis uit ook werd... Ja. Ja. Dat was de bedoeling ook. Ja. Nee, dat werd ook gezegd. Mijn vader was een harde werker en een vissersman. En het was, die was dan 4, 5 weken op zee. En die kwam die terug. En als je in die 4, 5 weken thuis wat had gedaan, wat niet zo leuk was. En dan kwam die van de vaart af. En dan zei mijn moeder van tegen mijn vader: nou, het is dit en dit en dit. Nou, dan kreeg je even een rammeltje. Ja? Kreeg je slaag? Nou, niet echt slaag. Maar ik denk, weet je dat, dan kruip ik onder het bed, kan er niet bij. Maar toen pakte hij je stofzuigers lang. Ja, deed hij dat? Dan kreeg ik een tik op mijn reet. Met de stofzuiger. Hij kon er niet bij. Hij pakte je stofzuigerstang. Vroeger had je die stangen. Die stofzuigerstangen, die ouderwetse. Ja, dat zat gewoon bij ons in Scheveningen zijn zo. Maar goed, dan was het eigenlijk ook best wel weer lekker rustig als hij weer de zee opging. Ja. Nou, dat niet alleen, maar het was gewoon een mooie tijd. Punt. Het was simpel. A is A, B is B en er zit niks tussen. Nee. Zwart of wit, geen grijs. Hebben we niet. Nee. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja, ik voel me daar goed bij. Ik kan dus je goed strategisch invoegen van ja, nee, dit toch. Ja, maar misschien dat. Nou, dat doe ik niet. Nee. En nou goed, nogmaals, daar heb ik ook wel eens nadelen van gehad. Maar ook wel eens voordelen. Ja, die komen ook nog langs hoor. Want Ron zei alleen maar leuke dingen. Nou, er zijn ook nog best wel wat heftige dingen waar we over gaan hebben. Mm-hmm. Heel even die voorbereiding. De leukste onderdelen hadden we het over. En jij zei, de voorbereiding vond ik het allerleukste. Ja, dat ik me helemaal inging lezen. En sowieso die fysieke trainingen doe je. Dat vond ik altijd leuk om te doen met trainingen. En daarna je inlezen in de twee teams die je gaat fluiten. Stand op de ranglijst, hoog, laag, is het een derby? Wie zit er allemaal in de selectie? Ik zeg altijd voor mezelf, als ik nu een foto zie van vorig seizoen en ik zie die foto in de winterstop, dan zit er meestal een verhaal tussen dat je kan zien op welke rang de plek op de ranglijst te staan. Waar zie je dat aan dan? Aan de gezichtjes. Ja? En de spelers die weggevallen zijn. Ja. Die dus getransfereerd zijn, of gestopt zijn, of geblesseerd zijn. Als ze hoog staan, dan worden ze wat arroganter, zelfbewuster. Ja, en als het niet zo goed draait, dan zie je wat weggetrokken bekjes. Ja. Maar wat deed jij vervolgens met die informatie dan, bijvoorbeeld? Die gebruikte ik positief om spelers te behoeden voor domme dingen. En scheidsrechter vond ik altijd een raar woord. Ik vond spelleider een mooi woord. Hm. Een rechter vind ik, weet je. Maar ben spelleider. Behoeden voor slechte dingen? Nou ja, er zijn spelers bij. De kon je wel eens met een kwinkslag. Kon je die behoeden voor een hele vervelende overtreding. Of ze werden uitgedaagd door een tegenstander. En dan zei ik van, niet doen, ik zie het wel. Maar hij doet het toch niet, want hij weet dat ik het nu zie. Want er is niks leuker als scheidsrechter om zo min mogelijk of geen gele kaart te moeten tonen. Of zelfs een rode. Daar zit ik niet op te wachten. Maar goed, je hebt de spelregels. En natuurlijk zit er flex in, zeg maar. Hè. Je kan er een beetje mee spelen. Maar soms kan dat niet. Nee. En spelers moeten weten hoe jij het wil hebben. Niet zoals zij het willen hebben. Hoe ik het wil hebben. Ja. Sterker nog, een van jouw gevleugelde uitspraken is: een kaart is macht, maar ook een vorm van zwakte. Ja, want dat verwijt ik me wel zelf. Daar heb ik hem bij wijze van spreken niet binnen mijn bereik gehouden, die speler. Maar goed, spelers die doen soms overtredingen om een echter resultaat te halen. Want eigenlijk zeg jij daarmee, een scheidsrechter zou kunnen voorkomen door de manier waarop hij in het veld staat, of de kennis die hij heeft over die sporter, of over die voetballer dus, dat hij uiteindelijk voorkomt dat er een rode kaart wordt gegeven? Ja. Hoezo dan? Nou, het emotioneel kan je de speler vaak terugbrengen op aarde. Ja. Spelers zitten vaak met emotie tegen het plafond aan. Dus als je op aarde staat en je spreekt hem rustig aan. Joh, kijk nou uit. Want, hè? Ja, als je dit nog één keer doet? Nou, dat niet één keer doet. Ik bedoel, als hij het nog een keer mag, mogen die andere spelers ook nog een keer. Dus dat werkt ook niet. Dus je gewoon niet doen, punt. Ja. En je moet luid en duidelijk zijn tegenover de spelers. En constant naar jezelf blijven kijken van, zit ik er goed in? Zie ik het goed? En dingen die je niet ziet, ja, tegenwoordig hebben we de VAR. Die had ik dus niet. Ik had hem graag wel gehad. Wat je niet ziet, dan kan ik niet bestraffen. En spelers zijn gewoon best wel ondeugend. Zodra je uit het zicht bent, willen ze elkaar wel eens. Ja, het is een beetje eufemistisch, vind ik hoor. Ondeugend. Ja, nou ja. Het is wel wat heftiger hier en daar, toch? Ja. Ja, het is, soms gaat het gewoon. Het is, zoals wij zeggen op Scheveningen, het is het koekje of het scheermes. Precies. Dick Jol is onze gast, voormalig voetbalscheidsrechter. In 2008 verkozen tot scheidsrechter van het jaar. Doordat hij in een ver verleden zelf voetballer was. En naar eigen zeggen, nou, het is al langsgekomen. Een draak van een gozer kon zijn, zei hij zelf. Wist hij als geen ander wat spelers allemaal uithaalden op het veld. Iemand wiens carrière en leven overigens niet rimpelloos verliep. Er was een hoog oplopende ruzie met de KNVB. Een taakstraf wegens een uit de hand gelopen ruzie. Maar er was ook altijd de liefde voor het vak en de drive een strenge maar rechtvaardige arbiter te zijn. Dit uur Dick Jol op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Dick Jol, als je nu wedstrijden van het WK kijkt, denk je dan, oh ja, wat leuk. Om ja, geweldig, spannend, leuk. Ja. Maar ook heimwee naar je vak? Ja. Ja? Ja. Ja. Ik fluit nog eens wedstrijdjes, hoor. Dan ga ik op stap met de oudspelers, zeg maar. Ik ga op stap met Lucky Ajax, of ik ga met FC de Rebellen op stap. En dan spelen ze tegen amateurclubs. En dat zijn jubileum vaak wedstrijden. En dan zie je echt die oude gasten terug. Wij spreken Simon Tamata. Ja, die is nog steeds hartstikke vlug en fruitig. Mm-hmm. Ja, het vak, ja. Ik kijk graag naar de scheidsrechter. De eerste wedstrijd van de TVK, die Daniel Rosato, die Italiaanse scheidsrechter. Een heerlijke man om te zien. Een heerlijke scheidsrechter. Wat vind je heerlijk? Nou, dat hij gewoon na 6-7 minuten laat weten, zo wil ik het hebben en zo gaan we het doen, vrienden. En ja, niet zoals jullie het willen. En nee, dat is heel kort, heel duidelijk. En hij heeft ook niet zoveel praats nodig. Een man naar je hart, hè? Ja, heerlijke schat. Ja. Hoe vond je die vrouw, de eerste volgens mij tijdens de WK? Mevrouw Frappard, die hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, vond je het goed? Ja, prima. Ja. En Makkeli, onze eigen Makkeli. Danny was in Spanje, Duitsland, vond ik hem geweldig. Ja. De tweede wedstrijd was hij wat minder. Ik mezelf, nou moet je doorpakken, dan is die ook gewoon een hartstikke goed. Ja, was dan het Polen-Argentinië waar je minder tevreden over was? Dan miste die 2-3 gele kaarten. Ik zeg van, doe het nou. Ja, want jij vond dat die gele kaart had moeten uitreiken. Ja, ja, die miste die. Hij bestraft die overtreding wel, die vrije schopgeeft. Maar dan mis ik dus op dat moment die gele kaart. Ja. En dat is jammer. En je weet, bij een toernooi, de beoordelaars zitten niet alleen op de tribune, ze zitten ook achter de camera. En ze kunnen dus alles vinden. En ja, je wordt gewoon beoordeeld op iets wat je niet goed gedaan hebt. Ja. Er was ook een omstreden penalty die hij gaf, omdat de keeper uiteindelijk het hoofd raakte van een aanvaller. Spelregeltechnisch zat hij goed. Zat hij goed? Ja, spelregeltechnisch zat hij goed. Of het in de praktijk. Ja. Weet jij de spelregels nog allemaal eigenlijk? Nou, ze worden per half jaar aangepast of zo, met de buitenspel en zo. Want de assistenten hebben het ook niet makkelijk, want die moeten net zo lang wachten. En legt die bal netje en dan mag die vlag pas omhoog. Dat is ook voor ons als voetballer zijn, is dat best wel lastig, vreemd. En de regels. Ja, de regels zijn prima nog steeds. Ja. En, jij zei net, de VAR, in mijn tijd was hij er niet. Maar dat had ik graag gehad. Ja. Ja? Ajax Feyenoord. Mijn vriend Niklas Maglas, die ging over de hand van Zoetermeer. En ik gaf een strafschop. En achteraf, er zat camera's. Maar één camera, die had moeten staan, waar ik niet sta. Die stond er wel bij, die staan. Dat was de camera achter het doel. Dat was de enige camera die het kon zien dat Maglas dus over de hand van Zoetermeer ook. En dat Zoetermeer in principe niks deed. Ja, dan fluit je af en dan loop je richting de tunnel. En dan staat er al een journalist die staat. Denk, oh nee, hè. Nee, te schudden. En s'avonds, ja. En s'avonds. Niet goed gedaan. Ja. En s'avonds ben ik bij Jack van Gelder gaan zitten en heb ik het netjes toegegeven. Waarop Jack zegt van, ja, je speelt je wel kwetsbaar op. Ja, maar Jack, moet ik gaan liegen dan? Die camera liegt niet. En nogmaals, ik kan het Maglas ook niet kwalijk nemen, want ik ben erin gestapt. Mm-hmm. Om een klein paaltje verder te gaan. Een aantal weken later fluit ik Ajax weer. Dan staat Niklas Maglas staat in de tunnel en die zegt van, sorry, ik weet niet wat je bedoelt. Nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen, we beginnen weer op nul. En dat is een van die dingen die scheidsrechters gewoon moeten doen. Je begint altijd weer op nul, met welke speler dan ook. Dat hoort ook weer bij jouw karakter eigenlijk. Ja, jij begint een nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Ja. Begin op nul. Niet maar zo'n VAR, hè? Ik bedoel, die zitten dan, collega's zitten te kijken en die overrulen. Of tenminste, die zeggen, ja, volgens mij is het toch een penalty of juist niet een penalty. Mm-hmm. Hoe had jij dat getrokken? Nou ja, als die VAR mij duidelijk overtuigt via dat beeld van het is een overtreding. Maar als ik uit dat beeld zou twijfelen, zou ik toch mijn eigen waarneming doen. En dan zeggen, ja, het is niks. Ik vind het nog steeds niks. Ik zit nog steeds 50-50 en dan zeg ik nee. Dan zeg ik, het is niks. Maar is het 80-90% of zelfs 100%, ja, dan ga je mee in de VAR. Ja, had je heus wel gekund. Ja, dat had eerlijk ook wel gekund. Ja. Laten we eens inzoomen op wat eigenschappen van jou als scheidsrechter, Dick. Want in 2015, alweer 7 jaar geleden, maakte Omroep Max een portret van jou. Ja. Kun je nog herinneren? Ja, je moest even denken. En daarin zitten verschillende sprekers die de mens achter de scheidsrechter duiden. Jawel, onder andere Volkskrant-journalist Willem Vissers. En hij vertelt in het volgende fragment wat jou zo bijzonder imponerend maakt als scheidsrechter. Met name zijn ogen, vond ik altijd, die zeiden eigenlijk, die spoten echt vuur. En dan keek hij een beetje zo omhoog naar zo'n speler als hij iets groter was. En dan keek hij echt zo van, ja, maar jij moet mij nou niks flikken, want dan draai ik hier ter plekke je nek om. Het was een beetje bedreigend zelfs, intimiderend. Ja, uitstraling is wel belangrijk voor een goede scheidsrechter, volgens mij. Ja, je moet niet half voorover gaan lopen, want dan ben je al, leg je al een punt achter. Maar je hebt inderdaad hele felle blauwe ogen. Bedreigend, intimiderend noemt hij het. Hoe vind je dat? Een beetje te. Gewoon flink streng. Ja, en zette je ze extra aan? Ik zei van, denk aan vriend, je gaat het mij niet moeilijk maken, want dan heb je echt een probleem. Ja, een beetje je ogen gesperd. Ja, en het is niet de enige speler die dat hoort. De rest van het omheen, dan denk ik van, niet doen. En als je wat langer in het betaalde voetbal fluit, dan moet je spelers weten wie je bent en hoe je het wil hebben. En genoot je ervan? Ik genoot van de wedstrijden, het voetbalspelletje nog steeds. Of ik nou in de keukenkampioen-divisie fluit of in de eredivisie of internationaal. Het spelletje is geweldig. Ja. Nee, maar ook het spel bijna met de spelers om je overwicht te laten zien. Nou ja, we hebben wel, ze zeggen ook wel eens een beetje ondeugende dingen tegen jou. En dan, namelijk, wat zeggen ze dan? Nou ja, je bent vandaag niet zo in vorm, hè? Ik zei, nou, je vriendje. En dan schoot hij een bal naast. Dan zei ik van, nou, ik vind je ook niet zo goed. Ja, ja. En wat grappig. Nou ja, en zo communiceer je met je op een lachende wijze. En dan hou je elkaar toch een beetje respect. En ja, spelers die zijn ook wel eens teleurgesteld. En het loopt lekker, niet lekker. Of er zijn ook wel wat privé dingen die meespelen. Want de voetballerij is geen geheim. Als er wat dingetjes gebeuren in kleedkamers of in het privéleven van een speler of spelers, komt dat altijd op straat te liggen. En een tegenstander zal er altijd wel een beetje gebruik van maken. Om zijn speler uit zijn hum te halen, uit zijn vorm te halen. Ja, en daar was ik ook wel fel op, want ik wist natuurlijk ook wel wat er speelde. Ja, want dat was nou net die voorbereiding die je goed gedaan had. Ja, dan zei ik wel, joh, doe dat dan niet. Je moet dat lekker na afloop doen. En niet als ik erbij ben. Nee. En spelers waarderen het ook wel, hoor. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een speler weggestuurd die iets heel lelijk zei tegen een andere speler. Ja, die gaf ik direct rood. En nou, die wordt dan afgestraft, zeg maar. In welke categorie nare opmerkingen? Het K-woord. Ja. Ik zei, wegwezen. Eraf, rood, direct wegwezen. Nou, dat ook zo'n jongen, die moet dan, na afloop komt hij dan kloppen en zegt, ja, sorry scheidsrechter, sorry Dick. Ik zeg, dat woord wat je gebruikt, wordt nergens geaccepteerd. Ja, dus no-go. Dus no-go. En ik schrijf gewoon wat ik heb geconstateerd en meer niet. Want je ziet natuurlijk, ik bedoel, je zegt er zijn weinig opstootjes, maar je ziet nog steeds heel veel discussies. Dus er wordt inderdaad een kaart of er wordt een vrije trap. Het maakt niet uit eigenlijk, er wordt een beslissing genomen. En dan gaan ze toch in discussie iedere keer met die scheidsrechter. Terwijl, ja, heeft dat enig effect? Ik bedoel, jij weet hoe het werkt. Ja, sorry, nul. Nee. Dat heeft nul effect. Maar ook echt nul? Ja, dat heeft nul effect. Die scheidsrechter, een scheidsrechter is ook een mens. En ik heb wel eens gezegd van, moet luisteren. Als je door de ene partij constant wordt belaagd, dan trek je automatisch naar de partij die jou niet belaagt. En dat doe je niet bewust, dat is gewoon onbewust. Ja, dus onbewust. Eigenlijk helemaal niet doen. Nee, want hij blijft toch staan. Hij blijft toch die kant op. Hij blijft toch staan. Dan gaat hij echt hier vanaf, tenzij de warm roept. Mm-hmm. Maar als hij normaal gehouden staat en ze discussiëren, heb geen nut. Spelers weten ook vaak de spelregels niet. Kennen de spelregels ook niet. Ik heb wel eens indirect een vrije schop gegeven. Toen kwam er een speler aanlopen die zei van, is die indirect? Denk je dat ik mijn schoonmoeder gedag zeg in vak B? Wacht even hoor, die vat ik even niet. Nou ja, als je met je hand omhoog staat en je geeft een vrije schop, is die indirect. Ja. Dus hij vroeg die aan mij, een hele ervaren speler, van is die indirect? Ik zei, nee, denk je dat ik mijn schoonmoeder gedacht zeg in vak B? Ja, precies, want je doet je hand omhoog, dus dat is het gebaar. Ja, okay. De spelers kennen de regels dan niet. Ik mezelf, nee. Ja, je loopt nou al zo lang mee in het betaalde voetbal. En de amateurs moet je het al weten. Ja. En nu kom je iets vragen, dan denk ik van, ja, weet je, begin je weer, verveel, tegen mij. Ik zei, ja. Ja. Spelregels. Volgens mij is het ook een mentale uitputtingsslag daar op zo'n veld als arbiter. Nou, het mentaal, ja. Spelers worden vermoeid, raken vermoeid. Maar de scheidsrechters ook. En hoe langer de wedstrijd duurt, hoe minder goed je gaat waarnemen. Of je nou van 100% waarnemen, goed waarnemen gaat naar 90%, dat is een groot verschil. Hè? Mm-hmm. Maar ook die scheidsrechter wordt moe. Die gaat dus ook minder waarnemen. En dan is het wel eens, ja, inderdaad, is het wel eens een mentale uitputtingsslag. Ja. Nou ja, en in een split second moet je iets besluiten. Ja, je kan niet verhaderen. Dat bedoel ik. Je doet het vanuit je ruggengraat, is me wel eens verteld. Hè? Door medici. Je beslist uit je ruggengraat. Oh. En dan ga je niet meer stilstaan. En dat doe je gewoon. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens gestaan van, nou, we gaan die kant op. En denk ik mezelf, ik sta verkeerd, maar ik blijf staan. En het was op het middenveld, weet je. Een niet gevaarlijke vrije trap. Ja, want dan dacht je, ja, ik heb dit nu besloten. Hier. Nee, ik blijf staan. Okay, want anders ben ik mijn autoriteit kwijt? Ja. Ja. Hoe raak je je autoriteit kwijt, inderdaad? Ja, als je gaat zwabberen. Ja. Dus je kan beter een foute beslissing, want daar kwam je dus achter dat het eigenlijk fout was. Terwijl je aangaf, deze partij krijgt de bal, of die mag uittrappen. Ja. En dan toch dacht je, volhouden, want anders ben ik mijn autoriteit kwijt. Ja, want als dan de speler zegt, je moet de andere kant op. Ik zeg, ja, wegwezen, die kant. Ja. Als je daarin gaat zwabberen, dan ze gaan natuurlijk steeds meer bij je graven. Ja. Spelers, die weten precies of je bent voorbereid, of je weet hoe het werkt of niet. Dat weten ze precies. En dat zien ze al na 5 à 10 minuten. Ja. Zoals wat ik net zei, Orsato, die laat daar 5 minuten, 6 minuten, 7 minuten weten. Zo wil ik het hebben, mijn vrienden. Ja, wat deed hij eigenlijk waardoor jij dat gevoel kreeg? Nou, heel strak. Heel strak. En, met zijn lijf gewoon. Ja. Ja. Het is een grote vent. Ja. Hij staat er goed in. Ja, en hij zijn ogen lekker heftig. Duidelijk in zijn signalen, duidelijk in zijn gebaren. En we gaan dat zo doen, vrienden. Ja. Waar ik als kijker me kapot aan erger, is aan Schwalbes. Ja, ik ook. Ja. En die sloeg je op. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, nee? Nee, er is niks vervelender als dat je met een vooroordeeld veld in gaat. Van, ja, jammer in de gaten, want jij bent een duikelaar. Dat moet je niet doen. Nee, maar dat kan je wel zeggen tegen jezelf. Maar die kennis heb je gewoon. Ja, maar het gaat om wel dicht bij de situatie zijn. Als je wat verder weg staat, heb je misschien wat meer tijd om te denken. Maar als je wat dichterbij staat, heb je veel meer zicht om te weten of het nou opzettelijk is of niet opzettelijk. Ja. En of er nou wel of geen contact is. En dat is dus het verhaal. De scheidsrechters die er dichterbij zitten, ja, die hebben wel eens kans dat ze misschien iets te vlug beslissen, maar ze weten wel precies wat er gebeurd is. Jij noemt jezelf inderdaad een hele goede scheidsrechter, omdat je zelf, zoals je dat eufemistisch noemde, ondeugend was als speler. Kortom, jij hebt zelf al die overtredingen heb jij begaan, die je dan later constateerde in het veld. Ja. Jouw bijnaam was de Barbaar. Ik heb heel veel gele en rode kaarten gehad. En ik ben eigenlijk begonnen met scheidsrechten, omdat de voorzitter van de SVV Scheveningen, waar ik toen voetballer zei, van, als je dat zo goed weet, ga het zelf doen. Ja. Zei, nou, als jij de cursus betaalt, ga ik hem doen. En inderdaad, hij zei, ik heb het geregeld voor je, een week later. Ik op de cursus. Maar je was gewoon een rotzak eigenlijk. Dat is een net woord, ja. Maar wat deed je dan allemaal voor hopeloos? Nou ja, ik wilde hoe dan ook winnen. Goedschik of paalschiks. Ja, en dan trapte je gewoon iedereen doodschoppen. Nou, niet doodschoppen, maar ik kon ze wel flink raken. Ja. En nogmaals, ik vond dat er scheidsrechters niet goed voorbereid waren. En ik had de bijnaam en ik was wel vaak vooroordeeld voordat het eerste fluitje al klonk. Want er waren scheidsrechters van, je weet dit, niet gek doen. Ik zei, wat is dat dan? We zijn nog niet eens begonnen. Nee, maar dat was dus die kennis die ze hadden over jou. Ja, dan deed ik iets en dan had ik hem al te pakken. Ja, ja, precies. Maar je krijgt hele stoute ogen omdat je het ergens ook wel weer grappig vindt? Ja, ik moest altijd wel lachen. Ik zei van, dat jij dat ziet, joh, geweldig. Een beetje sarcastisch. En dan, kijk, nou, ze krijgen je het tweede. Ik zeg, reken ik ook goed. Ja, maar goed, uiteindelijk werd je scheidsrechter en dus een hele goeie, omdat je precies wist wat ze allemaal deden op het veld. Ja, Dick Jol, laten we eens even naar wat hoogtepunten gaan. Je hebt onder andere het WK voor militairen gefloten, WK voor clubteams in Brazilië, 3 duels op het EK 2000. En kroon op je werk was natuurlijk de Champions League finale uit 2001. Ja. Die mocht je verfluiten. En je was de eerste Nederlander sinds Charles Korver in 1978 die de belangrijke wedstrijd in het Europese clubvoetbal mag leiden. En ja, en dan klinkt voor de finale tussen Bayern München en Valencia deze muziek. Jol wijst naar de stippen, geeft een strafschop. En dan geeft Jol een strafschop. Hens, zegt hij. En de bal die gaat na 1 minuut en 31 seconden op de stip. En Jol is hier opzienbarend natuurlijk. Effenberg. Weer een strafschop. Nou, is dit de man die geschiedenis schrijft of niet? Canizares op de doellijn en Canizares redt. Helber. Hens. Penalty, ja. Strafschop nummer 3. Zo. En deze is voor Beieren. Ja, wel degelijk Hens. En het is 1-1. En Beieren pakt hier voor de vierde keer in de geschiedenis de hoogste triomf. Ja, je beaamde al hoogtepunten in je carrière. Nou ja, 3 strafschoppen, dus nou ja, er was veel aan de hand. Was dit ook het moment waar je de meeste reacties ooit op hebt gehad? Van alles wat je hebt gedaan? Ja, omdat ik het dus het aandurfde om in minuut 1 al een strafschop te geven. Ja. Ja, met de wedstrijd is begonnen. De eerste fluitsignaal is geweest. Dus de spelregels die zijn in werking. Zeg je daarmee een heleboel scheidsrechters durven dat niet? Nou, dat weet ik niet of ze niet durven. Nou ja, dat zeg je toch eigenlijk indirect? Nou, als een scheidsrechter bang is om een strafschop te geven, moet hij het veld niet ingaan. Nee. Misschien... Maar wat bedoel je daarmee te zeggen dan? Want je zei dat ik het al aandurfde om de eerste... Nou, na de 3 minuten, of wat was het, anderhalve minuut... een strafschop te geven. Ja, die mensen die vinden dat gewoon heel dapper. En dat je dat durft en volle bak. En het is net begonnen. En ja, dat maakt niet uit. En dat is, heb ik ook wel eens nationaal gehad. Ja, na 2-3 minuten. Want ik een speler weg moet sturen die iets heel vervelends doet. Ja, maar ze zijn net begonnen. Ja, dat maakt toch niet uit, vriend. Het is mijn eerste overtreding. Ja, maar hij is zo zwaar dat je nu weg moet. En ik had het graag anders gewild, maar het kan niet. Ja. Vond je dat ook wel een beetje cool, eigenlijk? Nee, cool. Ik zit in de wedstrijd en ik denk er niet over na verder. Dat meen ik echt. Ik bedoel, ik was best wel gespannen voor een wedstrijd. En zodra de eerste fluitsignaal kon en die ballen rollen, was ik het kwijt. Dat vond ik heerlijk om weer achter die gast aan te lopen. Die heb ik met hele grote voetballers te maken gehad. Dat ik dacht van, oh, is dat geweldig? Hele mooie acties. Ook wel spijkerharde verdedigers die altijd zeiden van... ook internationaal, Palotta, de bal. Ik zei, ja, natuurlijk. Ik zeg, die aanvallers en schijnbeschermen... die liggen in de businessclub. Sorry. Ja. Ja, weet je. Dat is ja. Ja. Hoe hoger je komt, hoe mooier het wordt. Ja. De spelers worden natuurlijk veel beter. De accommodaties worden heel anders waar je komt. Want ik ben begonnen op veld 6. Bij wijze van spreken. Ja, het was veld 6 met Defio tegen Maasdijk 12 of zo. Defio 7, Maasdijk 12. In de regio Den Haag. Ja, vervolgens eindig je in San Siro. Of de WK voor Club in het Maracanestadion. Ja. Tegen 2 Braziliaanse teams. Aan de ene kant Romario en aan de andere kant Van Petta. Die hebben allebei bij PSV gespeeld. Die spelen allebei een beetje Nederlands. Waarop ik tegen Romario zei toen ik je liep te zeuren van... ben je niet een beetje moe, vriend? Want dat zei hij altijd, Mario, een beetje moe. En wat zei hij toen? Kijk maar zo van, nee. Oké, spelen. Nou ben jij man van voorbereiding, hè? Dat heb je net al uitgebreid uitgelegd. Maar nou gaat het verhaal dat jij ooit een wedstrijd ging fluiten zonder fluit. Dat je die toch gewoon vergeten was. Is dat echt zo? Ja. Toen ben ik heel, heel voorzichtig naar de zijlijn gelopen. Dat stond mijn vierde man. En daar ik zei van... was Jan meegegeven. Dat was de wedstrijd Engeland-Griekenland. Dus ik had getost. En ik ben een fluitje gegeten. Dus ik had getost. En wat ik nooit deed, mijn muntje naar de zijlijn brengen. Oh ja. Ik zei op die met Jan, ik moet je fluitje hebben. Ja. Want dat is de grap. Jij wil alle koet voorkomen dat jouw autoriteit wordt aangetast, hè? Ja. Ik denk, ja, als ik ga blijven van, je moet mijn kleedkamer mijn fluitje halen. Dan zeggen ze van, nou, die... daar zijn we wel klaar mee. Ja, dan begin je op -8, zullen we maar zeggen. Tenminste, daar was je bang voor. Ja, zo ongeveer. Ja. Nou, ik gaf Jan het muntje en Jan gaf zijn fluitje. En het ging allemaal prima. Het WK, je bedoelt wel voor clubteams, maar dus niet het WK voor landenteams. Mm-hmm. Heb jij nooit gefloten? Nee, ik was even te oud. Was dat het? Ja, want ik even kijken, in maart werd ik was 3 maanden te oud. Ja, de zomer, ik was 45 geworden. Toen dat moest je eruit, als 45 jaar zijnde internationaal. Dus ja, en Mario zit voor mij. Van de Ende? Ja, Mario. En na mij kwam Jan Wegereef. Ja. En ik was dus... Het was dus zeg maar 3 maanden te oud. 28 december had beter geweest dan 29 maart. De KVB. Laten we het daar eens over hebben. Ja. Niet altijd een makkelijke band geweest tussen jou en de KNVB. Nee. Je lag vaak met ze in de clinch. Er was veel gedoe over interviews, over kritiek op collega's. In 2005 is scheidsrechterbaas Jaap Uilenberg, niet jouw grootste vriend, te gast bij Studio Voetbal. En hij legt tegenover onder andere Hugo Borst uit wat er aan jou schort en waarom jij op dat moment een mediaverbod had gekregen. Wij vinden het verstandiger op dit moment om Dick buiten de pers te houden. Wij hebben het advies gegeven aan Dick dat hij beter toch voorlopig even wat voorzichtiger kan zijn met zijn uitspraken die hij heeft gedaan onlangs na aanleiding van een interview in de Nieuwe Revue. Dat is zo erg. En het is niet de eerste keer dat we naar aanleiding van een interview met Dick hebben gezegd: Dick, jij bent een van onze meest ervaren scheidsrechters. Je hebt topwedstrijden gefloten. Jij moet juist ons... De beste scheidsrechter volgens jullie waarnemers van het afgelopen jaar. Nee, eerste plaats. Nee, maar Hugo, dat ontken ik ook niet. Het is altijd zo geweest dat de oudere scheidsrechters, ook nog in mijn tijd, ook in de tijd van Mario van der Ende, dat waren altijd de mensen met de meeste ervaring. Dat waren altijd de beste scheidsrechters in die tijd. En die mochten klassiekers fluiten. En hij en Dick Jol, 49, mogen het niet meer. Jij hebt op je 49ste nog een klassieker gefloten. Waanzin. Ja, ik liep me geen spreekverbod opleggen. Nee. En dat doe ik nog steeds niet. Ik zeg geen lelijke dingen, ik zeg gewoon de waarheid. En de waarheid is soms hard. Nou ja, dan moet je maar mee liggen leven dan. Want uiteindelijk ging je met vervroegd pensioen. Ik bedoel, hetzelfde jaar werd je verkozen tot scheidsrechter van het jaar. En in 2008 ging je dus ook met pensioen. Hoe ben je dat erboven gekomen eigenlijk? Want dat was natuurlijk ongelooflijk naar. Nou ja, je eindigt je carrière eigenlijk abrupt. Hè? Want je komt niet... Ze gaan zo vervelend doen. Ik zeg van ja, zoek het lekker uit. Nou, toen hebben ze me zo gezegd uitgekocht, zeg maar. Hè? Ik had nog een contract voor 2 jaar. Dat hebben ze me netjes afgekocht. En ja, dan moet je afkicken. Want je staat ineens van de ene maand op de andere maand doe je niks meer. Nou, in principe moet je af gaan trainen. En ik ben toch mijn wedstrijdjes blijven doen op, wat ik zeg, met een Lucky Ajax, met een FC de Rebellen en Live After Football en wat amateurwedstrijdjes. Dat afkick is niet makkelijk gegaan. Want je mist dat wat je al jaren doet, hè, je training, je voorbereiding, je wedstrijd. En nou, oké, toen ik international was het helemaal druk, zeg maar, wel leuk druk. He, ook nog een keer naar het buitenland erbij. Dan kom je terug, dan ben je 3 dagen weg, kom je terug. 3 dagen later moet je weer fluiten in de Eredivisie. Of in de Keukenkampioendivisie. En dat is ineens weg. Nou, dan dat is... Aftrainen bestaat dan niet, zeg maar. Nee, want je hebt natuurlijk meer ingewikkelde periodes in je leven gehad. Want er is een periode geweest dat je een taakstraf hebt moeten uitvoeren omdat je verzeild raakte in een ruzie. Ja. Er reed een scooter op de stoep waar jouw dochter net de deur uitkwam. Ja. Nou, die ruzie liep uit de hand, die woordenwisseling. Ja. Je bent veroordeeld. Taakstraf. Ja. Ja, werkt dat louterend, zo'n taakstraf? Nou, ik in het verzorgingshuis waar ik mijn taakstraf heb gedaan, ben ik nog steeds actief als vrijwilliger. Oh ja? Ja, nog steeds. 2 keer in de week. En deze ochtend had ik er ook moeten zijn. Maar ik heb aan de chef-kok Mark de Rode gevraagd van ik moet vrij hebben, want ik moet naar de perstribune. Ja, en dat mocht gelukkig. Ja, gelukkig. Goede reden hoor. Ja, hele goede reden. Maar ook het vrijwilligerswerk, dat is me hartstikke goed bevallen. En die taakstraf, ja, nog oké, okay, die taakstraf, dan ga ik dat doen. Prima. Ja. En je moet niet weigeren, want dan moet je het hok in. Ja, en dat wil je niet, want je hebt volgens mij 2 weken in voorarrest gezeten. Ja, dus je weet hoe het is. Ja, lekker stil, lekker rustig. Ja, was dat heel naar? Nee. Nee? Nee. Want nee. Wat heb je gedaan? Flink nagedacht. En ze hebben me ook gevraagd van, wat zou je de volgende keer doen? Als zoiets gebeurt? Ze zei, nou, dat weet ik niet. Ze zei, dit ging ook impulsief. Ik zie mijn dochter al bijna bij de neuroloog liggen. En wat ik dan nog toegevoegd kreeg, omdat ik daar wat van zei, ik kon de K krijgen, dat was voor mij het breekpunt. En daar heb ik netjes tegen de rechter gezegd, nou, ik zeg, dat weet ik dus niet. Nee. Ik zeg, het is mijn dochter. En toen was er dus recidieve gevaar. Nou ja, goed, je hebt dan 2 weken heb je in het hokje gezeten. En daarna krijg je een taakstraf. Nou, die ga je netjes doen. En dan is het klaar. Ja. Want je zegt, ik heb heel veel nagedacht en dus ook gedacht, ja, ik weet niet of ik het opnieuw zou doen. Hoe is dat zoveel jaren later? Nou ja, je weet niet, het was heel impulsief. Ik was zo laaiend ineens, want ik zag mijn dochter al echt al bij de neuroloog liggen. Ja, en, dat ze aangereden zou worden door die scooter, ja. Je rijdt niet 35, 40 over een stoep. Nee. Met een scooter. Is het moeilijk dat dit altijd verbonden blijft aan de naam Dick Jol? Nee, dat is voor mij niet moeilijk. Nee? Ik heb heel veel dankbetuiging gehad van, joh, ik had hetzelfde gedaan. Oh ja? En zelfs uit de politiehoek had gezegd van, ja, hij had het met mij ook niet moeten doen. Nou, maar daar gaat het niet om, ik had het ook niet moeten doen. Maar ik heb er niet bij nagedacht. Dat nee. Ik vind dat impulsieve gedrag. En ik was daar echt heel boos over. En dan was dat ik, ja. Ik kan het je niet vertellen. Wat kan je niet vertellen? Nou, hoe ik ben dat die 2-3 seconden ineens voelde toen hij dat zei en toen het zag gebeuren. Ja. Nou ja, een soort leeuw die zijn kind beschermt dus. Ja. Ja, mijn welp die werd belaagd. Ja, je welp werd belaagd. Ja. Maar er zijn nog een heleboel andere leuke fragmenten uit jouw carrière. Ja, want je bent echt een bekende Nederland. Trek even je glitterjasje aan, Dick, want we gaan naar het showblokje. Oh. Want we kennen jou dus als voetbalscheidsrichter, maar toch ook vooral voor heel erg als deelnemer in allerlei programma's. Ik zal ze even opsommen. Je hebt in Wie is de Mol gezeten? Ja. In het koukleun survivalprogramma 71 graden Noord. Oh. Je hebt je vrouw ooit ingeruild voor het realityprogramma Jouw Vrouw, Mijn Vrouw. Je hebt het wel teruggekregen, toch? Uiteindelijk? Ja. Oké, okay. Nee, even tussen. Hij moest even denken. Ja. En als scheidsrechter in Ter Land, Ter Zee en In de Lucht en Avro's Sterrenslag. Avro's Sterrenslag. Dat alles natuurlijk onder de bezielende leiding van onze eigen scheidsrechter, Dick Jol. Goedemiddag, dames. Dick, ben je er klaar voor? De starter is ook een nieuwe van dit seizoen, dames en heren. Geef me een ongelofelijk applaus. Dick Jol! Dick, wordt het schieten of wordt het fluiten? We gaan schieten, want Meppel is groot. Oké, okay, Dick, ga je gang. Eerste schot van Dick Jol. Deelnemers klaar. Ja, dan hou je er ook wel van om voor de camera te staan, toch, Dick? Ik vind het leuk om die programma's mee te doen. Ik vind als je het programma meedoet, ook als deelnemer, zeg maar, je moet niet bang zijn om te winnen, maar ook niet bang zijn om te falen. En ik heb ook nog laatst meegedaan met het programma Alles kunnen als VIP's. Ja, daar was ik ook snel uit. Wat kon je niet daar? Puzzelen. Puzzelen. Ja, okay. Puzzelen. Nou, toen ging ik eruit. Nou, oké. Okay. Heel snel. Maar goed, ik was niet de eerste. Ik was de vijfde die eruit ging. Maar ja, er waren er 66. Ga je dan niet in een conclave met de scheidsrechter daar? Of, Nee, want die puzzel die paste volgens mij. Ik miste een paar stukjes. Maar dat was niet zo. Maar volgens mij wel. Maar ja, kansloos. Camera's erop. Ja. Nee hoor, alles. Dat win je niet. Nee. Nog even tot slot. In 2019 doe je mee aan een heerlijke sketch van het satirische programma Makkelijk Scoren. In het programma onderdeel Totaal Andere Tijden Sport. Een fake documentaire is dat. Gaan we terug naar de jaren 90. Waarin op initiatief van jou, Dick Jol, een proef wordt gedaan met de voorloper van de VAR. Jawel, met de naam Dick. De eerste experimenten vonden plaats in de vroege jaren 90 onder leiding van niemand minder dan Dick Jol. Dick Jol bedenkt een ingenieus systeem om cruciale momenten nog tijdens de wedstrijd opnieuw te kunnen bekijken. Een cameraatje, maar dat er 4 van. Beeldscherm, de VHS-banden en de digitale interactieve controleerkast. De Dick. Door verschillende kinderziektes verloopt de proef met de videoscheidsrechter moeizaam. Wij naar het multimediacentrum. Beelden checken. Ja, ze bleven maar kijken. Dus ik werd ook benieuwd. En ik zag ook de trainer er naartoe lopen. Dus ik loop naar die gasten toe en ik vraag, wat is er nou allemaal aan de hand, man? Ik stop die band erin en ik druk op play. Ja, daar stort gewoon je wereld in, man. Wat bleek nou het geval te zijn, had een of andere prutser je Resetpark opgenomen over die actie heen. Het is de nachtmerrie van elke videoscheidsrechter. De beelden tonen niet de vermeende overtreding op Sonny Siloy, maar het klassieke verhaal van Michael Crichton, op onnavolgbare wijze naar het witte doek vertaald door Steven Spielberg. Ja, ik had hem al gezien. Nou, je speelde het best overtuigend, weet ik. Ja, ja, dat ging hartstikke goed. Toch, Margreet? Zeker. Ja. Ja. Kun je dat nog gaan acteren? Ja. Als spelleider zijn, dan kun je ook acteren. Het is ook een beetje acteren natuurlijk, hè? Soms dan moet je wel een heel klein beetje acteren, ja. Soms dan, ja. Als je dan iets, een coach bij wijze van spreken, eventjes wil terechtwijzen, dan moet je wel eens acteren. Ja, en dan een vast onderdeel in het programma. Er is iemand met een boodschap voor jou. Die heeft, zoals ze dat dan zeggen, post voor je. Post voor de fans. de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Dick, Reinhold Wiedemeijer hier, oud-collega scheidsrechter. Ik herinner me jou als een geweldige scheidsrechter, als een bijzondere collega en als een man die zijn hart echt op de juiste plek heeft zitten. Ik stond in die tijd vaak vierde official bij jou en zag ik jou natuurlijk van dichtbij functioneren als een scheidsrechter. Maar wat nog veel leuker was, was dat we als oud voetballers heel veel over de tactiek spraken van een elftal. We over looplijnen hadden. Waar moet je als scheidsrechter dan wel gaan staan? Waar niet? Waar is de tweede bal? Waar is het duel? En het allermooiste was dat we tijdens de wedstrijd naar elkaar riepen. Jij dan vanuit het veld. Ik denk dat nummer 8 wordt gewisseld. En dan riep ik terug. Nee, ik denk dat het nummer 3 is. En vaak had je trouwens gelijk. Dat was dan wel jammer. Dat je een bijzondere collega bent. Toonde je aan in mijn tweede jaar als scheidsrechter bij de amateurs. Ik kreeg een wedstrijd in de Bollenstreek, een echte derby. Ik had moeite om de eerste helft rustig te krijgen. 5 gele kaarten. In de rust ging de deur open. En je riep pissig, jij wilt toch een betaald voetbalscheidsrechter worden? Ja, zei ik. Dan moet er gif in. Ik zeg maar, wat is dan gif, Dick? En dat is een rode kaart, riep jij. Gooi een keer rood erin, dan wordt hij rustig. Boom, deur dicht. Keihard, maar duidelijk. Ik ben het nooit vergeten, Dick. Tweede helft heb ik iemand rood gegeven. Het werd een heerlijk rustig wedstrijdje. En dat je een man bent met zijn hart op de juiste plek, heb je laten zien toen de KNVB koos op de internationale lijst niet voor mij koos, niet voor kwaliteit, maar voor verjonging ging. En er was maar één collega die mij belde en tegen mij zei, Reinhold, je kan niet van ze winnen, maar je kan wel doorgaan als scheidsrechter, want je bent een fantastische scheidsrechter. En die man was jij. Dick, ik ben het nooit vergeten. Ik dank je voor alle mooie momenten. En we zien elkaar vast en zeker ergens terug. En als we dan op de tribune naast elkaar zitten, gaan we het weer hebben over looplijnen, tactiek. En we gaan zelf zeggen wie er gewisseld wordt. Prettige middag. Met vriendelijke groeten, Reinhold Wiedemeijer. Ja, mooie gozer. Mooi, hè? Ja, dat is een mooie gozer. Dat is echt een goede vent. Ja. En dat vindt hij andersom blijkbaar ook? Ja, dat blijkt wel. En ik heel af en toe dan stuur ik wel eens een appje over bepaalde dingen. Want hij doet wat bij de KNVB, ik weet niet wat. Gewoon voor coaching of zo voor de jongens scheidsrechters. En ik krijg altijd weer een goed antwoord terug van hem. Het is gewoon een goede vent. En we hebben altijd wel, normaal is het eigenlijk ook als voetbaldier, als scheidsrechter, als spelleider, hij is vierde man, altijd over looplijnen, balbezit, balverlies, en wat moeten we nou doen en hoe zit dat in elkaar en wat voor systeem spelen ze en wie is de gevaarlijke man. Dat was altijd interessant. En spelers die hebben het ook in de gaten. En dan zie je ze ook denken van, hey, hij zit er toch altijd wel goed in. Nee, natuurlijk heb je wel eens dat je met spelers iets hebt, wij spreken van Regie Blinker die het dan een opmerking maakt. Regie van, ja, waarom krijg ik nu geel? Ik zeg, je bent vandaag niet in vorm, maar je doet allemaal domme dingen. Oké, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dat is dat gevoel met die spelers. Dus de samenwerking tussen spelers en de spelleider, de scheidsrechter, die is heel belangrijk. Die is heel belangrijk. En dat is ook met de coach. Ik heb een keer een coach weg moeten spuren in een kampioenswedstrijd. Dick Advocaat. PSV Willem II. Ja, ik heb nog met Dick samen gevoetbald in België een klein jaartje. En dan moet ik Dick Advocaat terugsturen. Ja, omdat mijn vierde man, die was beledigd door hem. En ik zei, ja, mijn vierde man, die zegt, of jij weg, of ik weg. Ik zei, nou, dat is voor mij de keuze makkelijk, Dick. Ja, maar ik kan niet tegen jou. Ja, dat weet ik ook wel. Maar mijn vierde man is zo gekrenkt, die zegt dit. Dus jij gaat nu een mooi stoeltje krijgen op de tribune met een flesje en een broodje. Oké. Nou, dan ging die zondagmorgen weg. Maar dat zijn best wel momenten die moeilijk zijn als je een goede relatie met iemand hebt of hebt gehad. Ja, en je moet hard ingrijpen. De Media Week Awards Radio. De radio heb je beloofd. Ja, een paar opvallende radiomomenten. Maar vooral ook bloopers ga ik laten horen. En mensen kunnen mij tippen met bloopers. Dick, als je wat hoort op de radio en het gaat mis, stuur mij dan even een mailtje via perstribune@omroepmax.nl. Niet vergeten. Ja, ik zie je grote ogen kijken, maar ik heb bloopers nodig voor deze rubriek. Onder andere deze, Murad El-Ouakili, die gaat stoppen als nieuwslezer bij de NOS. En die wordt fulltime radio-dj op NPO Radio 2. Je zal het horen zijn in de top 2000. En hij zal gemist worden als nieuwslezer. Want er is niemand die de namen van, nou, bijvoorbeeld IS-strijders zo geweldig goed kan uitspreken als hij in de bulletins. Dat zul je zo horen. Maar met WK-nieuws heeft hij dan weer net iets minder. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen. Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. Op het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië is Argentinië door naar de achtste finales. Dan ga je dan weer in de fout. Dat is toch opvallend, hè? NPO Radio 2 heeft trouwens ook doorgaans hele lange reclameblokken. Van alle NPO-zenders halen zij namelijk de meeste reclamegeld binnen. Het meeste reclamegeld. Behalve afgelopen maandag. En de verbazing sloeg dan ook toe bij de DJ's. Hallo? Hebben we gewoon hele korte reclameblokjes ineens? Ik ben compleet verbaasd. We hebben de afgelopen weken echt reclameblokken van zo'n 5 minuten ongeveer. Ik ben helemaal verbaasd. Joh. Het zijn we gewoon niet uitverkocht, jongens. Wat is het? Black Friday is voorbij, dat is duidelijk. Dat zijn. Nou, er zijn nog plekken over. En de NOS heeft altijd het allerlaatste nieuws. En ik dacht altijd dat ze daar dan zelf achteraan gingen, die journalisten. Maar wat blijkt, de NOS wacht gewoon tot het nieuws naar hen toe komt. Het is 7:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Nou, ik ben nog even aan het wachten op een collega, want als het goed is komt hij mij nu elk moment het bulletin brengen, want ik heb het op dit moment niet bij me. Dus ik kan op dit moment ook nog niet vertellen wat het nieuws is. Een ogenblik, geduld alstublieft. Ja, daar zijn we. In de oorlog tegen Rusland. Oh, wat een nachtmerrie. Ja, zeker. Nou, hij lost het goed op. En dan. Ja, je vaatje vergeet. Ja, precies. Ah! En dan nog even het radiomoment van de week. Nou, wat mij betreft in ieder geval. Een heerlijke satirische blik op dat geweldige statement van sportminister Connie Helder tijdens de Oranje-wedstrijd tegen Qatar. Hoor mijn cynisme erin. In Dit is de dag verwoorden Diederik Smit, die we trouwens ook net hoorden bij jou, bij Makkelijk Scoren in dat fragment. Precies wat wij natuurlijk allemaal dachten, maar dan vanuit de persoon van een Amerikaanse nieuwscommentator. Het radiomoment van de week. I saw the Dutch sports minister, Connie Helder. Here she was in the stadium next to a high Qatari official. And this brave woman from the Netherlands, I'm sorry, it brings me to tears every time. She was wearing a One Love badge, you know, with her rainbow colors. Now, it wasn't big, it was hidden under a scarf. But that's not the point. The point here, Bill, is that this brave Dutch woman showed the world what courage is all about. I mean, we've been talking a lot about the human rights violations in Qatar. I mean, here is your answer right there. I mean, wearing that one-inch badge, she was not only representing the Netherlands, she was representing hope itself, okay? And when we think of courage, we often think of Rosa Parks, Martin Luther King, and I think we should place Connie Helder in that same category. And we should realize that in terms of moral courage, the Netherlands are already world champions. Ja, dat is een goed rijtje om in te staan. Dick Jol, die komt niet meer bij. Ik stuur je zo meteen de complete column even, Dick. Ja, that was the media week that was. De nieuwe is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. I hold my heart. Ja, you hold your head vast, ja. Ron, dank je wel. Yes. Wij gaan afscheid van jou nemen. Dick Jol. Ja, oké. Okay. Heel veel plezier straks met langs de lijn vanaf 4 de achtste finale op het WK. Frankrijk-Polen, ga je vast kijken. Heel veel plezier met Hugo en Tom en nog een fijne zondag. Dag. Tot dan. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1.